Sziasztok, ez a BB Rádió és a Jaded Heartot hallottátok, méghozzá a Jaded című számot, ami egyébként a szám címe hasonlít a zenekarnak a nevére, ezt nem tudom, hogy észrevettétek-e, mert én igen, de lehet, hogy csak azért, mert le van nekem írva. Ez egy German rockbanda, tehát germán rockbanda, amiről már sokat beszéltünk, hogy mi ez a German rock, és hogy mennyi átjárás van itt különböző fanatikus zenészek között, akik ezt a stílus kedvelik, úgyhogy erről nem is beszélek most többet, sokkal inkább beszélnék a kihasználtságról, mert egy új trendet vettem észre a motorkerékpáros hirdetések között. A motorkerékpáros hirdetéseket, ugye, mivel rengeteg fiatal ember van, nem öreg fiatal ember, hanem fiatal ember van, ezért gyakran fiatal emberek írják, akiknek ugyan meg lenne az a helyzeti előnyük, hogy nem olyan régen jöttek az iskolából, de ennek ellenére gyakran úgy írnak, mint egy gyökér, de még ha nem is úgy írnak, mint egy gyökér, akkor se tudnak írni, és nekem ezért a kedvenc szavam a kihasználtság, mert nagyon sokan használják azt a frázist, hogy ők kihasználtság miatt adnák el a motorjukat például. Érted? Kihasználtság miatt eladó a motorom. Gondolom, azt nem sikerült leírni, hogy kihasználatlanság. Hát ha pont ha kihasználtság miatt adta el, akkor... Az azt jelenti, hogy szét van hajtva és szar. Hát neved inkább, meg. Igen, inkább azt jelenti, mint azt, hogy nem használta és ezért adja el. Bár nem biztos, hogy teljesen jó az a kifejezés, de végül is pontosan ez van, amit mondasz, hogy kihasználtság esetén nem veszünk meg egy járművet, mert akkor a szét van hajtva. De hát ugye, ha a szövegértelmezésben már ilyen szintű gondok vannak, akkor tényleg gondok vannak. Egyébként gondolkoztam, hogy felveszek nektek egy kis tilos rádiót, de az Istennek nem találtam pont olyat a tilos rádióban, ami gáz lett volna. De ez egyenkor csak azért van, mert érzik, hogy éppen készítem a diktafonomat felvételre, és ezért csinálják azt, hogy úgy csinálnának, mintha nem lennének teljesen gyökerek és színvonaltalanok. Na mindegy. A mai adásban lesz egy elég komoly Star Wars blokkunk, aztán majd valószínűleg a következőben is, mert a Star Wars-szal kapcsolatban új felfedezéseket tettünk bizonyos újságcikkek hatására, meg ugye most kezdődik a hype a hetedik rész miatt, és akkor a régmúltat hánytorgatják egy kicsit felfelé, mert olyan dolgokról beszélnek, hogy hogyan, mi volt az eredeti sztori, milyen sztoriból alakult ki az, amit mi Csillagok háborúja negyedik részként ismertünk meg, ugye az volt az első, ami a moziba került valaha, tehát itt ezt az egész mítoszt, ezt most próbálják egy kicsit más megvilágításba helyezni. Na mindegy, ez marha érdekes, nem is akarok ebben most belemenni, ez marha érdekes, de most a mai napon egészen más Star Wars dolgokról fogunk beszélni, mert egy olvasónk megtalált, illetve rádióhallgatónk megtalált engem, egyrészt azzal, hogy megszerezte az eredeti szinkronos verziókat. Sajnos elég rossz minőségűek egyébként, mert ezek ilyen VHS rippel dolgok és ilyen FLV-ben vannak meg, de rajta vannak az eredeti szinkronhangok, és akkor vele beszélgettünk egy terv szerint 15 percet, ami valójában lett, vagy 40, úgyhogy ez lesz a rádiónak a második fele. Elég érdekes egyébként, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy érdemes lesz meghallgatni. És most mondtam egy ilyen felkonfot, hogy mi lesz a mai műsorban, ezt nem szoktam csinálni. Hát általában megpróbáljuk, csak nem sikerül. Ja, hogy megszoktuk ezt próbálni? Nekem néha, nem tűnt fel. Néha. Mert azért nem jó elmondani, mert ha így át tudjuk verni a hallgatókat. Például, ha elmondjuk, és nem érdekli őket a téma, akkor nem hallgatják meg, de viszont aljas módon, ha nem mondjuk el, akkor kénytelenek végighallgatni, és csak utána jönnek rá, hogy na, ez jó szar volt. De egyébként annyira nem lehet szar a rádió, mert rengeteg levelet kapunk. Például többek között most mindjárt mutatok egy példát erre. Nem is minden ilyen levélre válaszolunk itt a rádióban, remélem, ebből nincsen sértődés, mert képtelenség, hanem próbálunk egyet így közjegyző jelenlétében kisorsolni a hasonló tartalmú levelek között, persze ez nem így van, de jól hangzik, és úgy próbáljuk meg ezt az egész témát egy levélből elővezetni, amire nagyjából a többiek is gondolnak. De most itt külön kiemelek egyet, mert beszéltünk az oktatásról. Az emlékszel rá, hogy beszéltünk az oktatásról. Igen, igen. Ugye hülye egyetemi tanárokról volt szó. Hülye oktatási rendszerről volt szó, és ezt egy nem tudom milyen nevű srác írta nekem, mert még nem jöttem rá, hogy hogy hívják, de lehet, hogy nem is írta ide. Na mindegy. Szabolcs írt nekünk egy levelet, az biztos. Ez Laci volt? Szabolcs Szatmár megyei középiskola? Ja, középiskoláról beszélünk, oké, akkor nem. Itt a tényszerű dolgokat itt közlöm, vagy kiemelem, azt mondja, hogy kicsengetés után füstfelhő az iskola bejáratánál. Én ezt egyébként egy hétköznapi dolognak tartom. Tehát ez nálunk a középiskolában abszolút megvolt. Mondjuk hát igen, én mondjuk rég jártam középiskolában, de ha járok véletlenül a belvárosban, ahol utálok menni, akkor tényleg úgy füstölögnek, mint a tűz lenne, vagy kötelező lenne rákosnak lenni. Amiről eszembe is jut az a szám, amit majdnem beraktunk most első számnak. Mi is volt a neve? Vagy címe? Volt több is. Nem, a rákos. Milyen rákos? A Rákdémon. Igen, a Rákdémon. A Rákdémon című számon gondolkoztunk, csak aztán valahogy nem tetszett annyira, mert egy része nagyon jó volt annak a zenének, de aztán így elment ilyen bonyolultba valahogy, aztán mondom, akkor ne ez legyen, de a Rákdémon című szám az eszembe jutott, és lehet, hogy a Rákdémon... Valamikor berakjuk. Igen, mert vannak benne bizonyos szövegrészek, mert tényleg a rákról szól, ami miatt lehet, hogy érdemes lesz majd idézni. Hozzáteszem, tudod, mit rontottam el még mindig? Na. Hát, hogy sose raktunk be még Ford Fairlane idézetet. Pedig tervezzük. Pedig ilyet, mint most, ezt. Persze, faszom, megáll. Mindaz a dolog, amiről beszélek, az pont ilyen egyébként, mint amit mondott most Ford Fairlane. Tehát azt mondja a srác, hogy hétköznapi dolognak számít, hogy rohamentő viszel valakit az iskola udvaráról, mert befűvezett, és hát valahogy nem tudom, hogy a fűvezéstől hogy lehet kórházba kerülni, de valahogy biztos, hogy lehet. Nem próbáltam még fűvezéssel kórházba kerülni, az igazság, én csak motorbalesettel, de ugye itt az a különbség, hogy a motorbalesetet azt nem direkt csinálja magának valaki, mert annyira seg hülye. Aztán telefonján csetelnek az emberek, a telefonjukat csetelnek az emberek óra közben. Hát ha lett volna az én időmben ilyen, akkor biztos, hogy mi is csináltuk volna. Hát én nem tudom, mert én amúgy se. Hát, mene tudja. Nem tudom. Ez meredek nekem. Hát ez olyan tipikusan, hogy szarok az órára, csináljunk valamit dolog. Jó, ha mondjuk középiskolába járnék, és ott lenne a laptopom az asztalon, hogy én most közben így beszélgetnék emberekkel, a halálra unom az órát, elképzelhető, de hogy a telefonomat nem nyomkodnám, mint a hülye, az megint szintén elképzelhető. Akkor azt mondja, hogy angol órán 15 fős csoportból 3-an dolgoztak, igyekeztek a szellemi fogyatékos szó minél pontosabb kivitelezését gyakorolni, idézek. Telefoncsetelés, ugye? Amiért nem szólnak a tanárok. Nem szólnak a tanárok azért, mert az ember baszkul el a telefonját órán? Vagy már rezignáltan beletörődnek, hogy ez van, vagy nem lehet szólni, mert ez most már nem PC, ha szólunk szerintem a kis buzinak? Szerintem már csak beletörődnek inkább, mert úgyse hallgatnak rájuk. Ezt gondolom, hogy valami nem egy elit középiskola, hogy finom legyek. Valahogy így képzelem, mert ezek azért elég súlyos dolgok ahhoz, hogy reméljem, hogy ez nem az értelmiség. Na figyelj, a lány osztálytárs beszólt. Ez a legjobb rész. Szidni kezdte a srácot, hogy túl nagy arca van, mert barfasz létére nem jár ki cigizni. És hogy képzeli ő, hogy normálisan tanult? Tehát mekkora balfasz már azért, aki nem jár ki cigizni? És nem lesz büdös a pofája, nem rohadnak ki a fogai, meg nem lesz tüdőrákos. Az elég nagy balfasz azért. Azért, ha egy ilyen nyomi picsa engem így lebalfaszozna, hogy mekkora balfasz vagyok, mert nem járok ki cigizni, azért gondolkoznék, hogy fölvágom az ereimet, az Achilles-hínamnál kezdeném el vagdosni magamat, hogy halljak meg, mert ezt nem lehet ezt az életet elviselni, amikor a nyomorult picsa beugat, hogy mekkora balfasz vagy, mert nem cigizel. Ez már ilyen szar. Szóval azért ez elég félelmetes. Egyébként azt mondja, hogy... A nyomi picsákat egyébként lehet nevelni visszakézből. Igen, igen. Azt mondja, hogy két napja a városban egy padon ülve látta a csajt, széttett lábbal, a feje maga elé lógott, cigivel a kezében. És maga elé köpködött, és igyekezett minél szebben öklendezni is mellette. Hát azért most, ha egy ilyen csajnál nem vágódunk be, akkor az elég nagy lelki probléma, mert én szerintem, én meglátnék egy ilyen lányt, rögtön megérintene a szerelem és a nagyon mély szexuális vágy. Nem is tudok másra gondolni, mint hogy egy ilyen lányt, aki éppen a saját gyomrát akarja lehányni, cigivel a kezében, és köpköd, mint egy ilyen, nem is mondok jelzőket. Én arra gondolok, hogy ilyenkor így szerelemre robbannék, és romantikus gondolatok jutnának az eszembe, hogy ilyen rózsa ágyon, pezsgő fürdőben, ilyen pezsgő cseppekben fürödve szeretném romantikusan magamévá tenni egy lapáttal. Ez mindenképpen kellett. Lapát nélkül nem megy, ugye? Szóval, na mindegy, hát az ember előfordul, hogy ilyen balfasz, hogy nem jár kicigizni az óra után. És néha még le is volt. Ja, és egyébként a tanár azt mondta erre a srácra, hogy mit képzel magáról, hogy így bánik egy lány osztálytársával, miután leordította a fejét. Pedig egyébként ez csúnya dolog volt leordítani a fejét, mert például oda mehettél volna, és diszkréten a hangot nélkül, a hangolat nem kellett volna felemelni, így oda mentél volna közel, belenéztél volna a szemébe, és akkor hátrajtottad volna a szemed, és így lefejelted volna a picsába, az is jó lett volna, hidd el nekem. Hát a sokkal szebb dolog, mint kiabálni. Nem szól. Igen. Szerintem ezek nem számítanak, ezek a dolgok. Persze írhattál volna a gyalázó üzeneteket is neki a Facebookra, de én ezeket kevésbé tartom értelmes dolognak. Ja, és egyébként... Hova gyalázol egy ilyen embert? Komolyan. Sehova, mert nem érti, tehát ezeket le kell szarni abszolút, nem kell vele foglalkozni. Igazából, amikor így beszél hozzád, akkor úgy kell csinálni, hogy mintha nem lenne ott senki. Szerintem ez a legjobb, így hátot fordítani neki, vagy tovább menni, vagy semmi, vagy beleszagolni a levegőbe, hogy csak nem valami fing darab van itt a közelben, vagy valami ilyesmi, mert tényleg ezekkel az emberekkel nem szabad foglalkozni, teljesen felesleges. Tehát az a legjobb, ha szólnak hozzád, és úgy csinálsz, mintha nem lenne ott semmi. Tehát érted, ez olyan, mint amikor oda jön a pinanyaló kutya a lábadhoz, és neki áll neked ugatni. Hát most foglalkozol vele? Fölösleges visszaugatni neki, mert ha ugatsz, az se érti, tehát ő semmit nem ért. Az elektronikus naplóba beírt egy figyelmeztetést a tanár, elektronikus napló van, és nincsen már ellenőrző. Ezt nem tudtam. Tudtad ezt, hogy nincsen ellenőrző? Vagy ez nem csak tudtam. Bizonyos helyeken van? Gondolom, hogy ez csak bizonyos helyeken van. Internetről és okostelefonról lehet hozzáférni az ellenőrzőhöz. Papír alakú dolgok már nincsenek, ezt írja. Ez nem feltétlenül rossz dolog, mert például a gyerekek néha vannak olyan szemtelnek, hogy hamisítanak dolgokat. Na most egy elektronikus dolgot nyilván nem tudnak. Ma jó, feltörik, meghekkerik, aztán kész. Igen, a zseniális hekkerek. És azt mondja, beszívás közben. Azt mondja az nem tudom milyen nevű srác, akinek azt látom, hogy Brem. Szóval azt mondja nekünk Brem, hogy annyira felidegesítette magát, hogy óra közepén felállt és hazament. Én egyébként ezt régen, de én azt mondom, hogy rossz gyerek voltam és rossz tanult, tehát ezt nem szabad utánozni. Én is csináltam, hogy óra közepén felálltam és elmentem, de ez konkrétan úgy, hogy földszintes iskola volt, és megjött értem a haverom, és megállt az ablak alatt motorral, és én akkor kimentem az ablakon, és mondtam a tanárnak, hogy viszont látásra, és kimásztam az ablakon, fölültem mögé a motorra, és elmentünk a rágba. Ilyeneket csináltam. Hát ez laza volt. És amikor visszamentem, akkor az igazgatóhoz kellett menni közvetlenül, akinek előadtam a lelki problémáimat, és nem tudta, hogy síron-e vagy röhögjön, mert azt marhára löktem a hülyeséget egyébként. De egyébként ez nem jó, tehát akkor én is hülye gyerek voltam, és azt ma szégyellem, de persze nem voltam olyan szintű hülye gyerek, mint ezek, mert ugye én intelligensen voltam hülye legalább. Én ennél sokkal raffináltabb voltam, én hogyha nem akartam ott lenni az iskolában, akkor be sem mentem. Hát egyébként az egy jó módszer. Sokkal jobb, mint az, hogy kimész az óra közepén, mert akkor biztos, hogy az igazgatóhoz mésztek közelebb. Tanórán magukat fotózó kis gyökerek, ilyen is van. Ezt mindenképp meg kell osztani a Facebookon, hogy most itt vagyunk, és Töri úra van, és nekünk nagyon jó jön Hitler. Nem jó, pont az, hogy rossz. Szerintem szenvednek, hogy iskolába kellene képzelni, majd amikor dolgozni kell. Mert azt bírom egyébként a rádió műsorokban, hogy minden rádió műsor arról szól, hogy jaj, de jó péntek van, és nem kell dolgozni, mert dolgozni marha szar, meg szar az élet, erről szól az egész. Viszont eszembe jutott egy másik dolog is erről az elektronikus ellenőrzőről, mégpedig az, hogy ti ezt nem tudjátok konkrétan, de mi órák óta megint csúszunk a rádió felvétellel két dolog miatt, mert szegény Hurka idejön, és nekem mindig pont aznap, amúgy normálisan nem ilyen napjaim vannak feltétlenül, mint amit te mindig látsz, de mindig pont aznap van valami fasság, amit el kell intéznem. Többek között mi most a Kattler Goldban találkoztunk, ahol nekem forgatnom kellett valamennyit, és utána át kellett mennem a Yamahához, és akkor ott is forgatunk valamit, és onnan jöttünk ide, és akkor még itt tököréztünk, meg elmentünk enni, és persze természetesen a memóriakártyát le kellett húzni, de a kártyaolvasón pont beszart, sorolhatnám ezeket a dolgokat, de az egésznek a lényege az, hogy még közbe jött az a történet is, hogy én megértem a kis Jenőnek, hogy intézek neki pózzenét a két nap múlva esedékes versenyére, mert meghallgattam a pózzenét, és én azt a tanácsot adtam neki, hogy ez nem jó, és keressünk egy másikat, és ő azt mondta, hogy oké, okay, úgyhogy ma nekem meg kell oldanom a pózzenét, és ti ezt nem tudjátok, de most fedem ezt a titkot előttetek, hogy mi most nem tudom mennyi ideje pózzenéket válogattunk, és a külső merev lemezemről, amin rengeteg zene van amúgy, és döbbenetesen konstatáltam azt, hogy kurva jó zeneim vannak, és nem is értem, hogy ezeket miért nem nyomkodjuk be a rádióba, úgyhogy egy csomó zenét felírtunk a rádióba is, ami lesz, mert mindig, amikor a rádió van, akkor adhok módon, ami éppen eszünkbe jut jó szám, azt benyomjuk, de igazából potenciálisan végig kellett volna néznem a zene adatbázisomat, hogy mik vannak benne, mert marha jó dolgok vannak tényleg, úgyhogy ezek majd hallhatók lesznek a rádióba. A Jenőnek meg találtunk olyan zenéket, hogy beszarásjók, csak ugye mindig az a nehéz, hogy azért arra a zenére meg is kell csinálni azt a poszt, meg ugye olyan zenét kell választanunk, ami a személyiséghez illik valamennyire, plusz olyan zenét kell választanunk, amire meg is tudja csinálni a pózolást, hiszen mindenki más. Egy Jenei Pisti ösztönösen kivág a kisfujjából egy olyan szabad poszt, tökéletes a mozgással, hogy ez hibátlan. Vannak ilyen emberek, akiknek megy. A Jenő szerintem ennyire nem művész lélek, hogy így mindenféle koreográfia betanulása nélkül csak úgy tökéletes szabad pozokat tudjon nyomni, úgyhogy neki egy ilyen hát nem mondom, hogy könnyű, de egy könnyebb, valamivel lassabb tempójú olyan zenét kellett választanunk, ami nem annyira művészkedés köteles, és majd most ebből a kiválasztott csomó zenéből én átmegyek ma este a Jenőt, és kiválasztjuk, hogy melyik legyen az, ami neki is tetszik, és melyiket írjuk ki CD-re, és most jön a slusszpoén, amit most mondtam, ez a szó, hogy melyiket, vagy ez a mondat, hogy melyiket írjuk ki CD-re. Ezzel az egész körítéssel ezt akartam összekapcsolni, azzal, hogy elektronikus ellenőrző van. Tehát még mindig ott tartunk, hogy egy profi versenyen CD-n kell minden zenét. Ezt nem tudom, értitek-e. Az előnevezésig a profi versenyeken eljutottak, de az is csak azért, hogy lehessen szivatni a versenyzőket, mert profiban előnevezés van. Például a Superbody-ba, vagy Superbody-val kapcsolatban nem tudom elintézni, hogy előnevezés legyen, nem foglalkoznak vele. Miközben információ ugye nagyjából a Facebookon van, sehol máshol, ha ott van egyáltalán, nem tudom, mert a Facebookot nem nézem, közben előnevezni nem lehet, és ugye ez úgy jött ez a téma, hogy én majdnem felröhögtem, amikor te megkérdezted az előnevezést a Superbody-val kapcsolatban ma. Mert azt hitted, hogy előnevezési, hát meg ilyen. Bennem fel sem merült, hogy ez máshogy működhet, és amikor te így hülyén néztél rám utána, akkor így meglepődtem, hogy mi, ilyen van. Bizony, ilyen van, nincsen előnevezés, és a versenyzőknek sincsen igényük előnevezésre, én pedig már rég ráneveltem volna az egész versenyzői gárdát arra, hogy előnevezzenek, plusz e-mailbe küldjék el előre a zenét, és a kategóriákat a versenyt össze lehetne rakni, és fel olyan hosszú lenne a verseny, nem kéne tökörészni, kategória szerint beosztanám az öltözőket, mindenki tudná, hogy mikor kell színpadra menni, nem kéne ott baszni el ezet egész nap, ilyen egyszerű, folyamatos lenne a regisztráció a versenyre, és minden működne, de hát ezeket az ötleteimet én nem tudom átvinni a magyar sportéletemben, mindenki leszarja, jó az így, hogy van. Jó az, hogy ott fekszel a folyosan, ott rohadsz 12 órát egy nap, és akkor ez most így fasza, ennyi. Tehát ez jutott eszembe erről az elektronikus ellenőrző dologról, hogy ugye minden Facebookon van, de közben papíron nevezünk, és CD-t adunk le. Hallgat még valaki CD-t? Én a CD-t mostanában egy olyan adathordozónak érzem, mint 15 éve volt a floppy. Hát te meg is kérdezted, hogy van-e még CD. És hát még lehet kapni, itt ott már senki. Használok, legalább. Igen, hát ugye ez a kínos kérdés például a Támadás 2-vel kapcsolatban, hogy DVD-n kell megjelentetnünk, de ott is nagyon necces volt a dolog, mert senki nem használ már DVD-t. Szerencsére még azért elég sokaknak van DVD-re játszó, csak nem használják napi szinten. Jó, mondjuk ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert van egy laptopom is az asztali mellett, és a laptopban ugye nyilván van egy DVD meghajtó. Persze, tehát ezt azért meg lehet oldani, de szerintem, ha 5 év múlva lesz Távadás 3, akkor azt már nem fogjuk tudni DVD-n megjelentetni, mert már nincsen DVD. Tehát már valami normális habadathorzót ki kellene találni. Egyébként gondolkoztam műsoros pendrive-on is, csak az még nagyon drága lenne. Az a helyzet. Tehát annak kitalálni, hogy milyen doboza legyen, meg hogy néz ki, meg minden. Tehát a jövő az nem tudom ezzel kapcsolatban mi lesz, de egyelőre még a DVD-nél tartunk, viszont hogy a versenyszervezésben még CD-t használnak, amiben ugye potenciálisan nem is a tökörész és a rizikó, hanem az, hogy nem fog majd elindulni ott a helyszínen. Ez marhára benne van a pakliban. Ez baromirő helyes. Ez egyébként mindenféle zeneformátumnál benne van a pakliban viszonylag, de mondjuk, hogy ha azt mondanák, hogy küld be egy hónappal előre, vagy mit tudom én, egy hét. Hát le tudják próbálni, persze, hát előnevezés, beküldöd, lepróbálják, gond van, visszaszólnak, ennyi. De az, hogy a CD szar az ott fog kiderülni. Hozzáteszem, én már szerveztem versenyt, és ott ezeket a dolgokat meg tudtuk oldani. Érdekes módon, tehát nekem előre be voltak már a zenék rakva, nem kell szarakodni. Még talán Superbody is, amikor én csináltam a 2008-as Superbody szervezésének ezt a konkrét versenyszervezés részét, akkor például mi azt úgy csináltuk meg, hogy begrebeltük a CD-ket. Ezt nem hiszed? Tehát a verseny, amikor leadták a regisztrációnál, azonnal begrebeltük a CD-ket, és minden zene számítógépről ment, és be volt mappába osztva, hogy ki melyik kategóriában van, csak onnan kellett lejátszani, és nem lehetett elbaszni. Bár ugye az emberek, meg az alkalmazottak jellemzően mindent el tudnak baszni, tehát van azért itt ügyesség, de ezzel nem volt gond. Amiben ugye az a lényeges pont, hogy a CD-ről gyakorlatilag fizikailag olvasunk, ami nem egy megbízható dolog. Tehát hát bármi lehet. A CD lehet. Az lehet karcos, a CD az lehet szar. És koszos, lehet, bármi. Nem megy le a zene rendesen. Éppen lehet, hogy a lány, aki ugye lebaszta a srácot, hogy milyen balfasz, lehet, hogy lehányta a CD-t, amikor ott ült a padon, és nem fogja olvasni a CD-re játszó. Bármi történhet. Így van. De hogyha ugye számítógépről megy, akkor ilyen problémák nem lehetnek. Na, nézzük a kimaradt témáinkat, ha akarunk még kimaradt témáról beszélni egyáltalán, szerintem egy dologról beszéljünk. Szúrj ki egyet. Hát ugye a múltkor beígérted, hogy a következő rádióban elmondjuk a illetve te elmondod a TDI-t és az SDI-t. Szóval ismét egy technikai kérdésünk van, ami egyébként egy kicsit azért más, mint a múltkori, bár nem is olyan nagyon, mert kettőféle dízelmotorról van szó, a TDI-ről és az SDI-ről. A TDI az turbo dízelt jelent, ezt ki lehet találni, a turbo dízel és injektor, az I az a bereskendezésre utal, tehát az injektorra. Az SDI az pedig szintén egy injektoros rendszer, csak az az apró különbség van, ez egy szívó dízel, tehát egyszerűen nem. Az SDI motorok, a Volkswagen használja egyébként ezeket a kifejezéseket, az SDI motor az nem egy turbo motor, hanem ez egy hagyományos dízel motor. És egyébként az SDI motorok jók. Lassúak, mint a tetű, lomha az SDI motor, de nagyon sokat elmegy, nagyon megbízható és keveset fogyaszt, úgyhogy én szeretem az SDI motoros autókat, bár még konkrét SDI motorom nem volt, mert ami nekem volt sima Volkswagen dízelbe, az az 1.9D, az még nem az SDI volt, hanem az az előtti motor, az a valami 68 vagy 63 lóerős, nagyon lomha szar, és egy Skoda Felicia-n volt, egy Skoda Felicia kombim, amit direkt azért vettem, hogy legyen valami olyan autóm, ami nagy rakterű, és senkinek se fáj, és egy ilyen viszonylag lenézett autó, ami megbízható, és a BBTV miatt egyébként széthajtottam teljesen, tehát úgy, hogy motorbeállásig, tehát gyakorlatilag teljesen gajra ment az a motor, de nagyon csíptem egyébként, az asszony kurvára utált, arra emlékszem, hogy ezt ő nem csípte, de amúgy ez egy nagyon működő dolog. Hozzáteszem, ugye az volt 63 lóerős, ha jól emlékszem, és az ezután következő generáció sima, 1.9-es diesel Volkswagen után következő generáció, az volt az 1.9 SDI, ami szintén 63 lóerős volt, ha jól emlékszem, tehát baromi lomha autók ezek, de hát nem sietünk sehova. Abban hiszek, hogy normálisan kell közlekedni, egy ilyen SDI motor bőven elég a városba, autópályán meg 120-130-an el lehet vele döcögni, úgyhogy ez teljesen jó, legalább nem fogsz kapni majd csekket a fényképész gyökerektől. Úgyhogy igazából csak ennyi a kettő dolog közötti különbség. Ezek régi generációs dízelmotorok. Ma már ugye ezután a TDI után jött a PDTDI, aztán a mai dízelmotorok, amiket már nem tudom, hogy hívnak. Itt azért már elég komoly teljesítménykategória ugrás történt a dízelmotorok között, de az a probléma ezzel, hogy a mai nagy teljesítményű dízelmotorok nagyon kulturáltak, nagyon jól mennek, elsősorban nagyon jól mennek, mellette jól fogyasztanak, de energia megmaradás törvénye alapján, most mondtam valami hülyeséget, tehát nincsen csoda, nincsen ingyenebéd, megvan annak az ára, hogy kisfogyasztású és nagy teljesítményű dízelmotorokat használnak az autókban, mégpedig az árát azt keményen KP-ben kell majd megfizetni a szervizben, mert ezek a motorok, ezek bizony elromlanak, és nagyon nyűgös problémáik tudnak lenni. Úgyhogy aki teheti, az vagy újat vegyen az új generációs dízelmotorokból, vagy vegyen egy régi generációs dízelt, azzal nem lesz különösebb gond, a maximum az adagoló beszarik néha, de azt még ilyen tűrhető pénzért meg lehet csinálni, nem pedig úgy néz ki, hogy mondjuk kell bele 4 darab befecskendező fúvók a 100 000 forint darabja, mert hát vannak ilyen mókák. Vissza kell térnünk még egy pillanatra az oktatás témára, felolvasod Lacinak a levelét? Laci azt írta, hallgattam a BB rádiót, és nekem is van egy rossz tapasztalatom az oktatók baromságait illetően. Egy neves egyetemen filozófia előadáson voltam bent, életemben először és utoljára, a tanár pedig a következőket mondta, a világ spermákból áll, minden tárgynak megvan a saját spermája. Ez az asztal például asztalláb, és asztallap spermából, míg a szék, székláb, széklap és széktámla spermából áll. Többszörös debil, habil doktor az illető. Ezt hívják ma oktatásnak, tudománynak. Hát itt azért lemerevettem egy kicsit. Hát nagyon nincs mit mondani, tehát asztalláb sperma. Úgy szeretnék bemenni egy ilyen előadásra, ahol a tanár ezt hót komolyan előadja, hogy asztalláb sperma. Komolyan mondom. És így megkérdezem tőle, hogy te mi a kurvanyádról beszélsz, hogy mégis gyökér. Tehát gondolkoztál rajta, hogy itt most téged diákok hallgatnak, és lehet, hogy elhiszik ezt a baromságot? Akkor kérjük meg Lacit, hogy írja meg, hogy melyik egyetemen járt. Ha gondolod, engem oda beengednek? Hogy persze, az egyetemre csak úgy be lehet menni, és... Simán, megfogod magad, besétálsz, beülsz a hátsó sorba lehetőleg, vagy tök mindegy igazából akárhova, és akkor, amikor a tanár elkezd ilyen hülyeségeket beszélni, akkor leoltod a rákba. Ezt meg lehet csinálni. Akár lehet belőle anyag is. Igen, az nem lenne rossz. Hát nem értem egyébként, hogy a sajtó miért nem foglalkozik ezzel. Ha tényleg vannak ilyen hülyék, akkor miért nem foglalkozik ezzel a sajtó, a mainstream sajtó, hogy bemennek, és ezeket az embereket pellengére állítják, és elkezdik szivatni. És miért nem teszi fel senki a kérdést, hogy ez miért? Jó, oké, kérdezhetnék mást is. Hogy lehet az, hogy az RTL klubon ugye az általam már idézett és be is játszott Astro Show, vagy hogy hívják meg, ahol minden nap a pénz energiát, vagy a szerencse energiát, vagy a átoklevevés energiát, ami pénzt is az, és ezt a szart nyomják minden nap a hülyéknek. Hogy lehet? Hát ez nyilvánvaló csalás, bűncselekmény, és ez megy a tévében. Itt tart az LTE klub, hogy ezt a szart kell nyomnia dél körül a tévében. Ez hogy lehet? Egyébként a tévémisorról jutott eszembe, hogy most, amíg benn voltam és szívtam a kártyaolvasóval nálunk otthon, addig ugye a gyerek miatt megy a tévé, szokásos történet, és most van valami főző műsor megint, mert ugye csak főző műsor van, meg éneklős műsor van, ugye semmi más, meg tehetségkutató, meg valóság, sőt, tehát ennyi a televíziózás, és valami főző műsor van, de ezek most versenyeznek egymással, hát azt a dráma szart hallod, amit ott levágnak. Tehát kihozza Józsi az ételt, amit megcsinált, és akkor nagy szigorú izéval arcolott mondják neki, nagy szigorú arcolat mondják neki, hogy most ez a baj a kajával, meg az közben egy ilyen drámai zene, tudod, mintha nem tudom, miről lenne szó most. Ezen az múlik az életed, fel fog robbanni így van, Amerika, így van. Tehát pont, a mintha, világ szabadsága elvész. Pont, mintha az atomháborút, tehát így, ez a hülye nyomasztó, teljesen, mintha nem tudom, miről lenne szó. Tehát egy pillanat is se tudják ezeket a dolgokat már játékosra venni, hanem mintha nem tudom, milyen dologról van szó, és nem tudom, milyen szigorú dolgokról beszélnének most, és mennyire nagyon komoly lenne, és én elhiszem, mert biztos lehet nyerni valamit, 3 forintot, és akkor ez most nagyon komoly, én ezt tökre elhiszem, csak az a baj, hogy ez az egész komolyság, ez mesterkélt, és marhára ordít, hogy ez az egész egy kamu balfasz szar. Mondja, ez ki a mai nap a kedvenc szavam, a balfasz lesz. Na, Attila is írt nekünk. Egyébként a Rock Rádió komot ő nem nézte meg, viszont ő de megfogja nekünk. Tehát mit akarunk tőle beolvasni? Ezt mondjuk, hogy hogy csinálta, hogy nem nézte meg, ezt nem is értem, de hát hogy volt egyszerűbb írni egy e-mailt, mint megnézni a rockradio.com-ot. Az jut eszembe, hogy nem tudom, hogy hallottál-e olyanról, hogy torrent. Egyértelműen igen. Nekem mesélték, hogy van olyan, hogy torrent. Azt mondták, hogy nagyon illegális. Igen, mesélték, hogy van olyan, hogy torrent, képzeld el, és most abban a torrentnek a filozófiájában most nem akarok belemenni, meg a torrentnek a megítélésébe, hogy miért torrenteznek az emberek, meg innen nem erről szól a dolog, csak ugye vannak filmek, állítólag, és a filmeket, amikor letöltöd, és mondjuk nincsen magyar felirat, akkor a kommentelés részben a kommentelők, azok szokták belinkelni a magyar feliratokat. Ez eddig megvan, ezt érted, miről beszélek, gondolom, meg valószínűleg többen is. Na és akkor az van, hogy van egy film, és akkor berakja a gyökér a magyar feliratot, és beírja, hogy hát nem néztem meg, hogy jó-e, de itt a felirat. Tehát ha nem nézted meg, hogy jó-e, akkor minek rakod be a többieknek? De tovább megyek, meddig tart megnézni, hogy jó ez a felirat? Tehát az kurva bonyolult egyébként. Fogod, letöltöd, átnevezed, összerakod, elindítod a filmet, és megnézed, hogy a szöveggel stimmel-e, akkor azt mondják, hogy hé, Pista, akkor az van a kiírva a feliratra. Ennyi. De igazából lehet, hogy a kézbe rakta, még le se töltötte a filmet. De ő már okos, az a lényeg, hogy ő már okos. Hát nem feltétlenül, ez ugye egyfajta segítség a többi letöltőnek. Kinek? Akik nem tudják, hogy hol van a felirat.hu, vagy nem tudom, hogy hol van. Igen. De igen, ez nem. Egyébként halál komoly dolog, tehát oda mennek a 12 éves gyökerek, és elkezdenek sírni az angol nyelvű film alatt, hogy és a felirat hol van, mikor lesz kész. Igen. Na, ezeket rúgdám még föl egyébként. Azokat lehet. Mind a holdig, mert követelőznek itt. Vannak ilyen lelkes hülyék, akik feliratokat fordítanak, meg időzítetnek ilyen kis buziknak, és ezek meg itt hisztériáznak, hogy hol van már a felirat, szóval ez azért brutális tényleg. És a legjobb az, amikor elkezdenek neki e-mailben kurvanyázni. Igen, is miért nincs már kész? Persze, ez van. Hihetetlen. Tehát valaki a szabad idejéből ezt megcsinálja, igen. És a paraszt, aki egyébként lopja a filmet, ja. A szívességből kapja a feliratot, az anyázik, hogy miért nincs kész már most. Ez a kemény. Tehát azért nem ártana már kiegyenesíteni a kaszákat, és levadászni ezeket, mert ezek nem kellenek, ezek az emberek. Az ilyenek. Tehát képzel, egy ilyenből mi lesz, ha felnőtt lesz. Sokkal jobb lenne a háborúba golyófogónak, szerves trájának, meg ilyenekre sokkal alkalmasak ezek az emberek, mint hogy az internetre írkáljanak bármit. Ezeknek egy A betűt nem szabadna leütni. Hát lehet, hogy nem tudják, melyik az. Na, de az tudják. A lényeg, most egyébként Attilát nem akartam ebbe belekavarni, mert azért Attila nem ilyen súlyos eset, csak erről kapcsoltam be a sztorit, hogy ez a Rock Rádió komot nem sikerült megnézni neki, ezt nem tudom, hogy mert tudod, ez bonyolult 0,76 másodperc. Tudom, volt, és éppen a gép előtt ült, és mit tudom én, írt egy e-mailt nekünk közben, de nem áll neki zenét hallgatni, mert hogy dolgozik. Lehet, bár én mondjuk, tehát az, amit én akartam mondani, az, hogy én azért megnézném ezt a témát. Na mindegy, ő ajánlott egy Rádió Tuna nevű oldalt, ahol ki lehet választani a stílus. Na, ugye mi meg ezt nem néztük meg, de megfogjuk most azonnal nagyjából, és nekem tetszik a nevem, mert Rádióton Hal. Tehát ez már eleve jó, hogy rádiótonhal.com. Hát az a lényeg, hogy itt elméletileg ki lehet választani műfajokat és rádióállomásokat, majd ezt meg fogom nézni, hogy ezzel mi a helyzet, de egyébként én is találtam már ilyen oldalakat, csak általában túl katyvasz az egész meg bonyolult, úgyhogy annyira nem szoktam őket hát konkrétan kedvelni. A rockradio.com is ilyen, nem? A rockradio.com az baromi egyszerű. Ott is stílusokat tudsz választani, de az baromi egyszerű, mert ráklikkelsz egyfajta stílusra, és akkor ott 24 órában megy a zene, ami elvileg az a stílus, de gyakorlatilag azért vannak néha tévedések, és adni, hogy csak hallgatod, aztán ha éppen az a csatorna nem tetszik, akkor rákattintasz egy másikra, és 2 másodperc már bejön a másik csatorna. Na mindegy, ezt majd leellenőrzik, hogy mi van ezzel a témával. Na és ő egyébként ajánlott egy Iced Earth nevű bandát, amit te nem tudom megnéztél el, mert én ezt most olvasom először. Hát én egy kicsit belehallgattam, ez ilyen power metal téma. Azt nem annyira szeretem én a power metal, de majd meg fogjuk hallgatni ezt is. Az a lényeg, aki szereti a Power Metal-t, az Iced Earth nevű bandát keresse meg, tehát a jegelt föld nevű bandát. Na de van itt még könyvajánló. Igen, könyvajánló. Ezt felolvasod, ezt a könyvajánlást nekem? Na hát itt sok könyv lesz, illetve konkrétan írók, ha jól értem. Azt írja, ajánlanék pár könyvet olvasásra, illetve inkább magukat a szerzőket. Velük én még nem fogtam mellé. A baj, hogy nem tudom, milyen témában is keresel. Ha az akció, krimi félék tetszenek, amik kellően ki tudnak kapcsolni, lekötnek, akkor ezeket tudnám ajánlani. Lee Child például, elvarázsolt dollárok, kétélű fegyver, a baj nem jár egyedül. Alapvetően az író egyetlen szereplőről ír, aki a katonai rendőrségnél szolgált. Az életének különböző szakaszairól írt az író egy-egy könyvet. Nekem minden könyv tetszett. Na, ez jól hozik. Lee Child, oké. Ránézünk. Douglas Preston, Lincoln Child. Az nem ugyanaz, mint a Lee Child? Nem hiszem. A Pendergastról szóló könyveik, amiket együtt írtak, mindig izgalmasak, sokszor van, vagy több csavar is a könyvekben, krimik, de akciódúsak. Ajánlom például ezeket, a Megtalált erekje, folytatásos, az erekje tartó a második könyv, Titkok háza, Kénköves pokol, folytatásos 2 darab könyv van még utána. Greg Iles. Sokféle krimit és thrillert írt, a kedvencem, ami világháborús, engem sosem érdekelt különösebben egyik háború sem. Fekete kereszt, Spandaui Főnix. Érdemes az előbbit olvasni, mert van olyan szereplő, aki az utóbbi könyvben visszatér szereplőként. Ezek érdekes és izgalmas könyvek, alapvetően nem krimik. Volt, hogy alig tudtam letenni őket. Az egyiknek a felét kiolvastam egyben, mert annyira érdekelt, meg akkor éppen időm is volt. Greg Iles. Iles. Igen. Nem tudom, hogy ezt hogyan kell mondani, én így olvastam ki. Jó, ez egy megtalálható dolog. Abszolút e-book olvasóra fel mindenkinek. És akkor nem unatkozunk a budin, meg a villamoson, bár én villamoson akkor fogok ülni, ha esetleg begolyóztam, vagy meghaltam a kettő közül valamelyik, de amúgy nem nagyon tudom elképzelni. Jó, utána nézünk ezeknek a dolgoknak, köszönjük az ötletet, remélem, hogy hasznos lesz másnak is. Aha, István levele az FM 90 Campus Rádióban 120 decibel rock magazin, amit lehet hallgatni online elméletileg. De lehet, hogy csak Debrecenben lehet hallgatni online. Nekem nem sikerült. De van olyan, hogy Debreceni online valami? Az nem nagyon van, hogy az IP címeket nézik, és csak Debreceni... Nem. De nekem se sikerült meghallgatni egyébként. Tehát valamiért nem oké. Ez egy rejtély. Szóval István írt nekünk egy levelet, hogy csütörtökönként este 9 és 11 között megy a 120 decibel a Rock Magazin című műsor. Ugye ez csütörtökön van, és van ismétlés, amit nem másoltam ide. De az a lényeg, hogy valamikor te is pont online voltál, meg én is, és tudtuk volna hallgatni. Én valamelyik ismétlést próbáltam meghallgatni, és nálam nem működött. És pont akkor próbáltam meghallgatni én se, vagy én is, és nálam sem működött. Az ismétlések péntek este 8-tól és kedd délután 2-től vannak. És nálam nem volt jó, hogyha van valaki, aki Debrecen és megpróbálja, és megírja nekünk, hogy nálam működik-e, akkor kiderülhet, hogy csak Debrecenie, de az is lehet, hogy nálunk volt valami gebasz, vagy ilyesmi. Írjátok meg nyugodtan, hogy ez mi, vagy hogy jó-e. Hát, ha utána megyünk, hogyha tényleg jó. Van egy filmajánlónk is, ez egy német film. Nem néztük meg, ez a Die Welle, a hullám, ami egy német filmdráma, ez nekem már rosszul kezdődik, mert nekem kifejezetten az a problémám a filmekkel, hogy a filmen kikapcsolódni akarok és szórakozni, nem pedig drámáskodni, érted? Szóval itt arról van szó, hogy a egy projekten belül diákok diktatúrával ismerkednek, az autokráciával, órák keretein belül, és ugye Németországról van szó, és nekik szent meggyőződésük, hogy mivel egyszer már volt egy elég komoly diktatúra, ugye, Hitlerrel, Németországban ez nem fordulhat újra elő, és arról szól a film, nem akarja elspoilerezni már, hogy mi van, azt mondja, hogy nem egy izgalmas akciófilm, éppen meg zombik sincsenek, mondjuk az nem nagy baj, az, hogy nem izgalmas, az már jobban probléma, de azt mondja, hogy ez szerint egy remekű, és megmutatja, hogy az ember eredendően egy okos állatfaj, de nagy tömegben könnyen buta, hisztérikus állattá válik. Ez egyrészt teljesen igaz, a másrészt az autokráciával, ami éppen Magyarországon pont most ismerkedünk elég jól és eléggé közelről, úgyhogy erről ennyit. Egyébként nem akarunk rádióban sose politikáról beszélni, de politikáról egy dolgot elmondhatok, hogy itt nincsen jó oldal. Mindkét oldal Magyarországon maximálisan szarházi, úgyhogy nem kell gondolkozni ezen a kérdésen sose. Nagyon sok embernek a problémája nincs kire szavazni, és ez nem egy ilyen hipotetikus hülyeség, hanem ez így van, tényleg nincs kire szavazni. Úgyhogy ennyi. A politikusok nem a te érdekeidet képviselik, még csak meg se próbálnak úgy tenni. Tehát nem úgy van, hogy valaki tenni akar valamit az országért, és politikus lesz, hanem ilyen tehetségtelen senkiházi szarháziak elmennek politikusnak, frankon azért, hogy a saját kis bizniszüket megcsinálják, és amúgy leszarnak mindent. Tehát most volt egy, azt át is küldtem neked, amikor a Szanyi a gólyomotorosokat megvendégelte a Brüsszelben, vagy valami ilyesmi. A Szanyi az európai képviselő, ez egy MSZP-s idióta, állítólag alkoholista, meg minden, de hozzáteszem, nem szeretnék semmilyen olyan nyilatkozatot tenni, ami alapján ti azt gondoljátok, hogy én Fideszes vagyok, vagy MSZP-s, mert mind a kettőt utálom, mint a szart. Tehát ez nem kérdéses. Tehát az összes politikai pártot utálom, mint a szart. Tök jó, hogy a két hülye közül, amelyikben mind a kettőben benne ülnek a régi kommunisták, meg az új trógerek, tehát mind a kettő. Ilyen, azon kívül még van egy-kettő olyan pártunk, mint amiben a drogosok vannak, meg a buzik, tehát ez tök jó az a helyzet. Magyarországon a legkirályabb, tényleg, de hát ez van. Na mindegy, szóval nem szeretnék ilyen nyilatkozatot tenni, hogy valaki azt gondolja, hogy én bármelyik oldal felé húzok, mert itt nincsen olyan oldal, ami felé tudsz húzni. Bele kell törődni, hogy ez van. Na igen, de visszatérve, tehát a Szanyi kapitány meghívta a gólyomotorosokat. A gólyomotorosok azok nem zsidó, ezért gólyomotoros érzelmű agyhalottak, akik azért zömében szeretnének Harley Davidson márkájú motoron motorozni, amit egyébként zsidó üzletemberek alapítottak ezt a márkát. De ők azért kifejezik, hogy ők nem zsidók, tehát nyilván nem is kedvelik a zsidókat, és valami fogadás miatt a Szanyinak meg kellett őket hívni. Igen, azt hiszem az volt a fogadás, hogyha nyer a Fidesz a választásokon, akkor a Szanyi látja őket vendégül, ha nem, akkor meg ők hívják meg a Szanyit, és akkor ő meghívta őket. De milyen hülye fogad így? Nem tudom, de itt az a poén, hogy a gólyomotorosok elmentek Brüsszelbe, kifizettek nekik mindent, a szállás meg a kaját meg minden, és rinyáltak, hogy 12 eurós menüből kell nekik választani, plusz ki voltak akadva, hogy a Szanyi nem a saját pénzéből fizeti ezt, hanem az EU-s költségkeretéből, mert az európai parlamenti képviselőknek van egy költségkerete, mit tudom, hogy hány embert vendégül láthatnak, adott összegig. Ez a komoly fogadás, komoly volt a tét nagyon. De itt most, érted, itt mind gyökér. Tehát itt nincs senkinek igaza, ez mind utolsó aljas szarházi gyökér. Tehát erre nem tudok már mit mondani. És ilyen dolgok vannak a hírekben is, így olvasom, és így nézem, hogy ez kész. Tehát ez hihetetlen. Dánia állítólag jó hely, de Amerikába is ki lehet vándorolni. Hát igen. Na közben kaptam egy e-mailt. Szerintem neked az emberek ritkán szoktak köszönetet mondani, és sok embernek természetes, amit csinált. Mindenki nézi Bélát, Vörözöli, Tordi Zsuzsit, de mind elfelejtik, hogy te állsz a kamera másik végén, és ők nem lennének sztárok, ha te nem lennél. Ezt írta nekem valaki. Egyébként versenyfelkészülésben vagyok, pár hónapja, napi kétszer kardiozom, és egy idő után beugrott, hogy visszanézem az összes BBTV-t a legeslegelejétől. Hihetetlen, hogy mennyit tanultam és motiválottam ebből az adásból, és már 6 éve végig kíséri a felkészülésémet. Sok dolog, amit tudtam, de elfelejtettem, most felelevenedett, sok motiváció jött, és ilyenkor mindig megerősítik bennem, hogy miért akartam annak idején versenyezni. Aztán tegnap a végére néztem, és már azon szomorkodtam, hogy mit fogok ma reggel nézni, és baszki, reggelre megjelent a 111-es BBTV, és ez is kurva jól sikerült, kurva motiváló adás. Bani, egy Isten király vagy, nélkülözött a sport, Magyarországon nem itt tartana, ezt nem olvasom tovább, hanem sértődtök meg. Bocsi, hogy elérzékenyültem, ezt írtam még. Ez egy versenyző, nem mondom meg, hogy kicsoda, teljesen mindegy, tehát ő egy versenyző, fogalmazunk úgy, és az a poén, hogy ezt az e-mailt ezt most találtam meg. Tehát effektíve most kaptam igazából. Pont most, ahogy ezt a felvételt csináljuk. Na mindegy, ezek azért jól esnek. Egyébként abban téved, hogy nem köszönik meg neked, mert sokan megköszönik. Ugye sokan megköszönik, nem igen. Nem mindenki, tényleg van, aki természetesnek vesz mindent, de valahol ez, tehát ezen én nem szoktam gondolkodni. Sokkal inkább az bosszant, nekem sose kell, hogy megköszönjenek semmit, nem azért csinálom, viszont az bosszant, amikor mondjuk olyan emberek, amik kikértettünk valamit, ők arra nem képesek, hogy a saját maguk promotálása érdekében nekünk információt szolgáltassanak, amikor lebeszéljük előre, ez rohadtul idegesít. Amikor még nekem kell külön utána menni, meg szarnak rá, hogy időbe szóljanak, meg ilyenek, az rohadtul idegesít, tehát ilyen van. De mindegy, ezt a témát itt ejtsük, csak ez egy érdekesség, hogy ebben a pillanatban megláttam egy ilyen e-mailt. És szerintem, miután a Divelle című filmet is megbeszéltük, majd beszéljünk ezt, majd írd fel, hogy beszéljünk, majd egyrészt a visszajövőben, ezzel tartozunk. Az már fel van írva. És beszéljünk majd arról a filmről, amiben Keanu Reeves játszott, és mi a franc volt a címe még régen, Point Break, holdpont. Az a szörfös téma? Igen. Arról majd beszéljünk. Tökre emlékszem rá. Na, most jön a Star Wars téma, ami gyakorlatilag egy ilyen interjús beszélgetős dolog lesz, és még egy dolgot kihagytam a Kisszel kapcsolatban, Tramantos sztorit, de ezt is majd a következő adásba fogjuk elsütni, mert már nagyon sokat fogunk beszélni, és nagyon elmegy az idő, és már egyébként itt másfél óra elpofázunk, ez nem tudom, mert a nyerságban menni, úgyhogy lehet, hogy Giga BB Rádió lesz ez a mostani. Na, de mielőtt a Star Wars-ra átváltunk, ezt majdnem elfelejtettem, hát kell egyet zenélnünk, és ez egy érdekes dolog lesz, bár nem túlságosan, csak nekem egy személyes élmény, ez ami most a következő lesz, ez a Stone Temple Pilots-tól a Plush című szám, a 90-es évek legelejéről, és ugye sokat meséltem arról, hogy hogy elbaszolott a hangulat a 90-es években, mert ez a vidám zenei világ, ez megszűnt, és ment át ebbe a kicsit elmondba, és a Plush ez pont ilyen. Tehát ennek egy ilyen elbaszott hangulata van ennek a számnak. Nagyon emlékszem rá. Arra is, hogy milyen hangulatom volt tőle, meg pont, hogy nyár végén hallgattuk, amikor már jött a rossz idő, és nem volt jó. De mégis ez egy jó szám ennek ellen, hogy ilyen elvont, elbaszott hangulata van egy kicsit. Szóval a Stone Temple Pilottól a Plush következik. kapcsoljuk a Bodybuilder Gymet, itt vagyunk Gergelyel, akivel úgy jöttünk össze, hogy szóba került a Star Wars téma. Azt már nem tudom, hogy hogyan írtál nekem egy e-mailt. Rádióban hallottad, hogy beszélünk erről? A fene tudja már. Először szia, Bán, és köszöntöm a hallgatókat. Tehát ez a Star Wars téma az úgy került elő, hogy nagyon sokat beszéltetek az előző Bodybuilder adásban a filmről, illetve az eredeti szinkronról. És akkor így megörültem, mert sikerült így az interneten egy eléggé eltüntetett weblapról előhalásznom az eredeti mozis régi Star Wars trilógiának a szinkronos eredeti verzióját, és hát gondoltam, hogy elhozom neked, és írtam neked egy e-mailt, hogy ha gondolod, akkor ezt nagyon szívesen is továbbítom. És ez azért is érdekes, mert ugye azért kaptam rá erre a dologra, mert nekem megvoltak az eredetik, csak már nem tudom, hol van, mert ugye van több merevlemezem is, meg az asszony szokott ilyen merényleteket csinálni, hogy mondjuk van egy ilyen közös merevlemezünk, amin a filmek vannak, és akkor így fogja magát, és a Star Wars mappát mondjuk letörli, mert úgy gondolja, hogy kell a hely. És mondjuk még nem öltem meg egyszer se, de már gondolkozom rajta a legközelebb ilyen dolognál, hogy esetleg azt nem ússza meg élve. Szóval az a lényeg, hogy megvolt nekem az eredeti szinkronos verzió, de most már nincs meg, vagy nem tudom, hol van. És azért ez nem mindegy, hogy megvan az eredeti szinkronos verzió, vagy nincs meg az eredeti szinkronos verzió. Hát ez abszolút így van, és nálam is a Star Wars egy úgymond szentírás. Én akkor kaptam rá, amikor a 90-es évek elején ugye nagy divat volt nálunk Szombathelyen az, hogy VHS-eket másolgatnak az emberek, és hát édesapám olyan 7-8 éves lehettem, amikor kihozta a kölcsönzőből, és mondta, hogy hát nézd meg, fiam, mi ezt néztük annak idején Szártádban a moziba, és én akkor kaptam rá erre a film trilógiára, és én akkor döntöttem el, hogy ilyen filmes, médiás dolgokba szeretnék tevékenykedni. Hát az élet egy kicsit másképp hozta, de hobbi szinten ez így megmaradt. Viszont neked nincs akkora szerencsét, tehát nem láttad moziban. Hát sajnos nem láttam én csak ezt a úgymond új három förmedvényt, amit így jó lenne kisatírozni a történelemből. Igen. És egyre jobban ezt gondolom én is egyébként. Hát. Mert amikor az epizód egy kijött, akkor az egy ilyen világméretű csalódás volt, szerintem mindenki koppan. Hát ugye akkor én még egy kicsit fiatalabb gyermek voltam, és nyilván így rajongva mentem a moziba, hogy hú, kapok egy olyan élményt, mint annak idején édesapám. Megnéztem, jó volt, aztán egy pár évvel később, amikor az ember visszanézte, akkor azt mondta, hogy te úristen, hogy bírt ezt a förmedvényt végigülni a moziba. Ezt majdnem 2 órát körülbelül. Olyanokat hallottam, hogy az amerikai premierre ugye csomóan elmentek Amerikában, ezt nem tudom, ki nyilatkozta, talán valamelyik ismert emberke, akinek nem jut eszembe a neve, de mindegy. Az a lényeg, hogy megnézték többször egymás után, mert nem hitték el, hogy ez ilyen rossz. Arra gondolták, hogy biztos, hogy nem fedeztek fel valami olyan nüanszokat, amitől ez az egész jó, de nem találták aztán végül is ezt a dolgot, és kiderült, hogy ez tényleg bármilyen hihetetlen, nem akarunk hinni a szemünknek, de ez tulajdonképpen rossz. Hát egy jó dolgot találtam én a filmbe, egy Star Wars rajongó barátommal kapcsolatban, az, hogy talán John Williams az, aki még mindig a régi. Tehát azt mondom, hogy a zene az szerintem felülmúlhatatlan, ugyanúgy a régi. Na most egy döbbenetes dolgot mondok, nekem nem tetszik a zene se. Uh-huh. Tehát még a zene se tetszik. Szerintem tudod, hogy melyik dallamra gondolok az új részekben, majd ezt valahogy bejátszuk ide, nekem egyáltalán nem tetszik. Hát talán ami furcsa volt az epizód 1-ben, ez a kórusos, vinyogós rész, az furcsa volt. Mert ugye, tehát szerintem aki látta a régi trilógiát, főleg az első részt, tehát van az ominózus naplementés jelenet, tehát ott van zene, és gyakorlatilag ez is a Csillagok háborújának egy művészeti értéke, én szerintem. Maga az ijesztő dolog számomra az új részekben, tudod, mi lett az egészben elrontva? A hangulata. Az biztos, amikor mindent próbálnak megmagyarázni, igen, honnan igen, jött igen. Az erő, ilyenek, hogy Jango Fett leveszi a sisakot, tehát ezek a... Ezek marha szánalmas dolgok, amikor tényleg tudományosan meg akarjuk magyarázni az erőt, igen. Ami egy misztikum. Tehát de Hollywood az ilyen különben. Hollywood a misztikum lerombolásának a nagyon nagy mestere egy ideje. Főleg így az utóbbi években. Az utóbbi években, mert ugye felépítenek olyan dolgokat, ami, tehát a Star Warsban nem ez volt a lényeg, hogy megnéztem egy filmet annak idején, és marha látványos volt, és jó volt az a meseszerű sztori, és a jó és a rossz harcában a jó győzött. Ezek mind jó dolgok, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy kinyitotta a kis fantáziámat. És az egész misztikus környezetet, a történetet, a klónháborúkat, amiről beszéltek, amiről mi nem tudtuk, hogy valódi klónok, tehát másolat emberek. Igen. Mi nem tudtuk, azt hittük, az a klón, ez csak valaminek egy neve, vagy ez egy hely. Mert egyébként egy csomó rossz fordítás volt, és klóni háborúról is beszéltek. Igen, innen. De az eredeti angol hangból mondják is, hogy klónháborúk, még a régiben. És ugye nem tudtuk, hogy mi volt a klónháború. Lehet, hogy még maga George Lucas se tudta, hogy akkor klónok lesznek, ez csak lehet, hogy rádobott egy nevet. Aztán akkor majd utána kitalált, hogy ezek tényleg legyenek klónok. Tehát ennek volt egy ilyen misztikuma ennek az egész történetnek, és ugye gyerekkorunkban úgy nagyon sokat fantáziáltunk, hogy mi lehet ebben a világban a háttér, mik történhettek még, milyen helyszínek lettek még. Ez volt az egészben a lényeg. Ez a legnagyobb dolog a Star Wars-ban, hogy kinyitott egy univerzumot, illetve megmutatta az embereknek azt, hogy ki lehet abból látni, abból a világból, amiben most élsz. Igen. Tehát igen. Nem csak a falu határáig létezik minden, nem csak a város határáig létezik minden, hanem el lehet képzelni bizonyos univerzumokat, és ugye gyerekkoromban egyébként én olyan voltam, aki hülye regényeket írtam meg minden, és azt mondták, hogy nagy a fantáziám, meg ilyenek, és ez egy jó dolog, az embernek nagy a fantáziája, és fantáziál dolgokról, és elképzel dolgokat, mert egy csomó kreatív dolognak ez az alapja, hiszen van egy, igen. Mondjuk én hülye vagyok ahhoz, hogy grafikai dolgokat meg tudjak csinálni, és ugye mondjuk, ha nekem egy grafikai dologra van szükségem, akkor azt általában egy grafikus csinálja meg, és ehhez kell egy tehetség, kell egy fantázia, hogy ő össze tudja ezeket a dolgokat rakni. Ez volt a lényeg, hogy megmutatta a Star Wars, hogy lehet nem csak ebben a begyöpösödött gondolkodásmódban lehet létezni, hanem igenis tágabb az univerzum sokkal, mint amit gondolnánk, vagy amiben élünk. Más kérdés, hogy nyilván ezek technikailag hülyeségek, az egész űrutazás. Ezeréves ő nem fog így repülni. Persze, tehát ez úgy, ahogy van, ez nem létező dolog. Tehát soha nem lesz ilyen, nyilván a jövőben sem. Nincsen fénykard, nem is lehet fénykardot csinálni, bár a hülyék kísérleteznek van egyébként vadul. Most legutóbb erre láttam egy olyant, hogy valami plazma, ezt nem tudom, láttad a YouTube-on, egy ilyen plazma, igen. És egy ilyen csőből, ami lyukacsosabb, olyan neki a plazma is. Mert olyat is láttam, hogy van, hogy hajlítgatták, de jó, hát álmodozni lehet megkísérletezni. Én nekem egyébként, tehát ugye a Csillagok háború, amikor elkezdtem utána egy érdeklődni, tehát hogy oké, egy tök jó film, de hogy műszakilag ezt a 70-es években hogyan építették föl, tehát ugye hozták, építették a maketteket, mert ma se tudták, hogy mi lesz, akkor engem így az egész film készítés is elkezdett érdekelni, és például itt találtam rá Rolf McQuarrie-nak a rajzaira, amik mondjuk úgy, egy 180 fokos ellentéte volt az akkori sci-fi rajzoknak, tehát megnézzük az űrodüsszeiát, egy kicsikét olyanok a hajók, mint a NASA tervezte volna. Igen. És ehhez képest a Star Wars merőben eltérő dolgokat vonultatott föl, meg ugye maga a világ megjelenítésbe is. És ez is egy rossz dolog volt szerintem az újakban, hogy visszamentünk a Tatooine-ra, oké, megmutatták Coruscantot, de semmi olyan újat nem hoztak be, hogy most járunk egy olyan planéten. Hát kaptunk egy fasz a rajzfilmet, vagy aki esetleg számítógépes játékokon szocializálódott, hát az kapott egy videójátékot, és semmi egyebet, és azért annak megvolt a varázsa, hogy tényleg maketteket csináltak, és az a fúrás, faragás, ami ott történt, meg ahogy tényleg ezeket a dolgokat összereszelték, na ez egy másik történet még, hogy még egy külön filmet megérne, hát én hihetetlen munkát végeztek. Én azon hasaltam le, erről is beszéltetek a múltkori adásban, hogy hogyan csinálták a fénykardot, meg ugye a lézer nyalábukat, és azóta is próbáljuk megfejteni egyébként hát az egyik barátommal, hogy ez hogy lehetett valójában. Hát úgy visszanéztem a gyűjtőkiadásos Star Wars DVD-met, de abban sincsen konkrétan elmondva, hogy ott azt nem, ezt a rotoszkóp technikát ezt nem mutatják sehol. Ez nem, és ennek az érdekessége, a magyarok mindenhol ott vannak, ez egy magyar ember találmány, és ott utána a Trón című filmbe használták ezt elég rendesen 80-as évek elején. 82-ben egy Bill Kovács nevű úriember találta ki ezt az eljárást, tehát mi mindenhol ott vagyunk. A másik ilyen izgalmas rész, ugye a negyedik részben lehet látni, hogy mutatják a halálcsillagot ilyen drótvázas rajzon, hogy hova kell berepülni az X-árnyakkal. Én akkor azt hittem, hogy ezt ügyes, tehetséges, több rajzfilmes emberek azt megrajzolták, és ez nem így volt, hanem ugyanúgy, mint a manapság, egy digitalizáló táblán 3D-be, és ebből van egy videó is a YouTube-on 1975-ben, hogy a srác programozza, és ilyen érintő képernyő rajzolgatja meg. Tehát ahhoz képest szerintem jelen nem tudjuk képzelni, hogy már akkor mi volt a nagy világban. Tehát most arról beszélsz, amikor a halálcsillagot támadják, és akkor ott mennek ugye a várokban. Egy számítógépes jelenet. Tehát én ezt nem gondoltam volna. 2010-ben volt talán a Tronnak a második része, és mellettem ott röhögtek a moziba a srácok, hogy a főszereplő gyerek az apjának a 30 éves ilyen érintő táblás ilyen tablet-szerű komputerén tapogat, és ott röhögött a gyerek mellettem, hogy hát mi 1980 biztos, hogy nem volt ilyen. Hát mondom, szerintem meg volt ilyen, hogy az emberek kicsit utána kéne így nézni, tehát imádom ezeket a nagy szkeptikusokat, hogy hát ilyen biztos annak idején nem volt, hát tudnák most mi van, szerintem csak nincs elénk tárva technikai szinten. Hát az biztos, hogy az cégé volt, ugye nyilván azok a részek, mert egy csomó rész makett volt. Igen. És ugye robotizált kameramozgással oldották meg, gyakorlatilag erre voltak ilyen szervomotoros kameramozgató eszközök. Ugye nem a Millennium Falcon, meg a nem az X-árnyú, meg a tájvadász pördült meg a térben, igen, hanem igen. A kamera pördült hát meg a YouTube-on is fönn vannak ezek igen, a videók. Igen, ezeket érdemes keresni. Igen. Ha esetleg valaki még nem látta, akkor ilyen Making of Star Wars dolgokat, azokat nagyon érdemes megnézni, mert eszméletlen, tehát... Vagy például Yoda, tehát hogy mitől volt sokkal valóságosabb, mint az új Star Wars-ba, hogy odavitték a bábos embereket, és mozgatták, és gyakorlatilag egy megfogható dolog volt. Tehát én számomra igaz, látszanak, hogy makettek, látszik egy kicsit, hogy bábú, de sokkal... De az is látszik, hogy anyag. Igen, anyag sokkal is, nem csak rajz. Én egyébként reménykedek, hogy a filmiparba ez vissza fog térni. Előbb-utóbb legalábbis lesz egy-két fanatikus, aki úgy gondolja, hogy ez jobb, és vissza akarja ezt az egészet csinálni. Ez elképzelhető, bár most nem tudok erre példát mondani, de úgy hallottam, hogy vannak erre elképzelések. Várjál csak, melyik film volt az, amiben, ja tudod ki, pont aki most csinálja az új részeket? A J.J. Abrams. A J.J. Abrams állítólag, és ezt nem tudom megerősíteni, én, mert mivel nem láttam semmilyen dolgot, de lehet, hogy meg kell néznünk a Making of, mi ez a másik, a Star Trek. Állítólag a Star Trek 2-ben viszonylag kevés cégé volt, és sokat maketteztek. Hát bízunk benne, hogy az új részekbe is így lesz. Megmondom őszintén. Állítólag ő azt nyilatkozta, hogy ezt akarja csinálni. Hát legyen így. Ugye azt már lehetett olvasni, hogy a Han Solo lábát eltörte a Millennium Falcon díszlet. Tehát bízunk benne, hogy lesznek benne életű makettek is, meg úgy rendesek is. Mert az a baj, hogy tényleg ez a zöld háttér előtt játszunk mindent, ez látszik rohadtul. Hát a Juan McGregor nyilatkozta a Sith-ek bosszúja után, amikor felkérték a szigetre, hogy az az első kérdése, mennyi zöld háttér lesz belőle, mert ő megundorodott tőle, egy a Csillagok háborúja forgatása során, hogy volt egy zöld szoba, és ott kellett rohangálni, hogy el kellett képzelni, hogy mi hol van, és azt mondja, borzalom egy idő után. Hát az biztos, hogy borzalom, de sajnos ezt látni is borzalom. Egyébként visszatérve a dologra, ugye az első részben nagyon sokan csalódtak, és hát én már nem tudom, hogy mit gondoltam az első részről. Hozzáteszem, az volt a gáz, hogy láttuk az első részt, kiszivárgott, mint az Expendables most. Uh-huh. Tehát azt én megkaptam viszonylag szar minőségben, és úgy emlékszem, hogy nem is néztem meg. Tehát így belenéztem, láttam a részünket, de nem akartam megnézni, megvártam ezzel a mozit, és utána koppantam egyet, hogy egy szar az egész. És megmondjam neked őszintén, hogy a második rész az már tetszett, és azt 2001 és 2002 évfordulóján láttam Ausztráliában 24 órával előttetek, és emlékszem, hogy a gyaci haveromnak küldtem egy SMS-t, hogy kap be, itt ülök a premiéren, mert ugye Ausztráliában szerintem a mai napig még van olyan, ami nálunk már nincsen, hogy csütörtökön van mindig a mozi bemutató, és 0 óra 1 perckor van az első előadás. Uh-huh. És ugye... őszintejek, nem tudom, éltem Sydneyben 3 hónapot, de így nem sikerült nagyon moziba eljutni. Mikor voltál? Hát én nekem így tavaly évben volt egy elég hosszú időszak az életemben, hogy így nem találtam a helyemet, és egy ilyen kis lázadó korszak. És akkor én úgy döntöttem így egyik napról a másikra, hogy sajnos Amerika nem jött össze, menjünk ki Ausztráliába. És így kimentem Sydneybe, ami szerintem egyik legrosszabb lépése volt, mert azt hittem, hogy tehát itt van megőrülve a világ, itt is megvan ővele, ott még jobban. Tehát... Ez bizonyos szempont, de bizonyos szempontban egyébként nem így van. Ausztráliában sokkal normálisabb az élet, csak valószínűleg te azt nem láttad, mert pont Sydneybe mentél, igen, a tolerancia abszolút. És a buzeránság fővárosában. Hát meg úgy csúnyán mondva, tehát itt most ne rasszistázunk, nem mondjuk ilyeneket. Én abban reménykedtem, kimegyek és olyan lesz, mint mondjuk az Ausztrália című filmbe, hogy így kenguru, Hugh Jackman, Veszkó csizma, motorozunk életérzés, és ebből azért semmi nincs. El kell menni a faluba. El kéne menni a faluba. Sydneybe lakik most már 5 millió arab, kínai, stb. Tehát ott ember mellett köpködnek a gyorsvasúton. Nem hiszem, hogy láttál Ausztráliát. Sajnos nem, tehát egy kengurut is csak kitönve láttam az Ausztrál Nemzeti Múzeumban. Hát ugye azt hiszik az emberek, hogy kengurukot rohangálnak Sydneyben a George Street-en, de nem. Egyébként merre felé laktál? Hát én Sydneybe eléggé kilaktam a belvárostól 15 km-re, hát a kínai negyed. Az még ott nem közepén. Kint van, az még semmi. Hát úgy nekem úgy hirtelen, hogy kiesett. Tehát ott a kínai negyed kellős közepén, úgy benne a tutiba, de hát amikor egyszer kimentem Blacktownból, hogy oda a város szélére, na hát az volt ott a a csúcs, amikor az ember leszállt a gyorsasútról, és ugye négerek körülvették, hát néztem is kapásba, hogy hogyan lehet innen elmenekülni, mert ez kicsit rémisztő. Én is azt hibáztam, hogy Sydneybe mentem. Na mindegy, szóval ott a premiért azt ugye előbb láttam 24 órával, mint a többiek, és akkor az nekem tetszett a második rész alapvetően, aztán tetszett a harmadik rész is, bár a harmadik részben ugye nagyon nagy hibákat láttam, és ugye visszatérve erre a mítosz rombolásra, az maximálisan megvolt a harmadik részben, hiszen ezt az egész kiírtjuk a Jediket, történetet, ezt egy, mi egy folyamatnak képzeltük el, hogy ez egy, ugye, mint a történelemben a dolgok nem úgy történnek, hogy hopp, most így ez megtörtént, és akkor vége van egy rendszernek, hanem ez úgy történt, hetett az én elképzelésem szerint, vagy úgy kellett volna történnie, hogy ez egy folyamat. Hogy valahogy elkezdtek a Jedik ellen háborúzni, szép lassan eltűntek a Jedik X év alatt. Mm. És közben valójában ugye az epizód 3-ban ezt az egészet lezavarták egy tolvonással. Ráadásul a Darth Vader metamorfózis, tehát a Anakin Skywalkerből Darth Vader, ettől megint behánytam, hogy ez gyakorlatilag beesett a lávába, levagdosták a kezét, lábát. Hát fölgyulladt. Fölgyulladt, és akkor utána így, ahogy van, így retkesen odabaszták a műtőasztalra, ráraktak a Darth Vader cuccot, utána felállították, és akkor ő lett a Darth Vader. Igen, igen. Hát basszus, ezt a fasságot, tehát a rehabilitáció, évek, amíg ugye hát igen, megpróbál felépülni. Ha én csináltam volna a filmet, nem is lett volna rögtön ugyanaz a Darth Vader maszk, hanem csak valami kezdetleges. Tehát valahogy én ezt így hoztam volna össze, hogy nem lett volna rögtön az a Darth Vader, akit láttunk a 4., 5., 6. részben, hanem valami kezdetleges tudt lett volna rajta. Hát, hát biztos, hogy csúnyán mondva máshogy raktam volna el lábolom, mert az, az tényleg egy ilyen karddöfés volt, hogy gyakorlatilag ott, ugye Obi-Wan Kenobi levágja kezét, lábát, fölgyulladunk ott a lávaparton, aztán kézviszonlátás. Tehát, tehát én érdekes, tehát szerintem ugye Lukás bácsi egy picit kifogyott a kreativitásból, ki? A pénz beszél, kutya ugat alapon, igen, valamit kellett csinálni. Kicsit le akarta zavarni, viszont ahhoz képest, hogy a mítoszokat leromboltuk, ahhoz képest meg, tehát ezt leegyszerűsítettük ezt a részt, lebutítottuk, igen. Ahhoz képest meg az egész egy ilyen politikai szarságról szólt, gyakorlatilag a kereskedelmi szövetség, meg a vámok, meg az adók, meg a mi a faszról beszélünk, tehát ez jutott eszembe. De ezzel nem csak én vagyok így, mert ugye láttam más kritikákat is a világ több ezzel kapcsolatban megnyilatkozó személyétől, főleg Amerikából, akik mindezt mondták, hogy mi ez, meg midi-klóriánok okozzák az erőt, meg mi ez a fasság. Tehát ugye nekiálltunk politizálni, meg a szenátus így, meg úgy, meg tehát ez a szar pont kurvá nem kellett volna a filmbe. Igen. Ezt meg kellett volna egy ilyen mese szinten tartani, mesélősbe. Igen. Ez a szenátus így, meg ez a szenátor, meg az, meg így beszélnek, meg ilyen ülés, meg olyan. A Jedi tanács is egy ilyen töketlen banda lett, akik gyakorlatilag ott nem ülnek és észre, tanácsoznak. Mi előttük, igen. Ülnek ott, tanácskoznak, csak megy a izé, tehát egy szar lett az egész. Gyakorlatilag ezért ez tényleg egy tolvonás, hogy akár hányszor megnézem, ha véletlenül rám él a görcs és megnézem, minél többször látom, annál rosszabb. Az a félelmetes. Hát én egy picikét így beraktam úgy félre a szekrénybe, tehát például most így visszatérve a Sithek bosszújára, ami már úgy kezdett nekem is emésztető lenni, azért Yoda mestert, akit mindenki egy ilyen, nem tudom, dalai lámának képzel el, azért így eltenni lábolul, hogy úgymond megbotlik és leesik és kész vége, ez is egy olyan... Hát igen, igen. Romboljuk a mítoszokat. Kicsit komikus volt az a Yoda hogyan fénykardozik történet, bár ezt már egyébként láttuk videójátékban, de... Ez se biztos, hogy pont így csináltam volna meg, hogy a videójátékot utánozzuk. Hát erről pont egy tanárommal beszélgettem, aki nagy rajongója sorozatnak, és ő is megmondta, hogy tehát a mesternek olyannak kéne lenni, hogy így oda nyúl, és akkor röpködnek a tárgyak, tehát nem ugrálunk 6 métereket és fénykardozunk. Epikus. Igen. Epikus személynek, aki ilyen, hát, hogy mondjam, mindegy, nem tudom, hogy mondani. Hát próbálták ugye belevinni, amikor ott a köztársasági azt az épületet ott bontották le az uralkodó, és akkor egymásnak lökködték ugye azokat a kis ilyen lebegő páholyokat, tehát ott azért úgy kezdett valami alakulni, de hát aztán onnantól fogva megint egy tolvonás, Yoda leesik, kész vége. Igen, tehát ott így hirtelen tűnt el az egészből az a monumentalitás, amit mondjuk egy ilyen nagy Jedi mesternek kellene képviselnie, de hát mindegy, ez az egész, ez valahogy nem nagyon jött össze, és ugye nem ez az első dolog, hogy mindig félünk, hogyha egy filmből csinálnak egy új verziót, vagy egy új részt, hogy mi fog történni. Hát mert elég csak a Transformers-re mondjuk ránézni. Jó, hát az tényleg, tehát a Transformers az olyan szinten szemét, hogy nekem az első rész az tetszett, azt egy ilyen humoros valaminek gondoltam, de gyakorlatilag áthúzta az összes a többi rész az áthúzta. Tehát most a negyediket, ugye a hülye kettő haverom azt mondta, hogy nézzem meg, mert az jó. Hát. És ő szerinte csak hülyeségből mondta, és én ezt beszívtam. És ezen röhög azóta is, de nem baj. Küldök még majd neki döglött macskás képeket. És hát igazából annyira szar volt a negyedik rész, és annyira szenvedtem még, hogy ez nekem áthúzta az első részt is. Hát én is voltam vele. Most azt gondolom, hogy nem az én értelmi színvonalam, hogy Transformers filmeket nézek, de az összes szuperhős filmet is utálom, megmondom őszintén. Én is. Nem nagyon bírom ezeket, de hát ugye itt is túl sok a CGI az egyértelmű, bár a CGI minősége feszméletlenül jó lett, hát az biztos. De attól még CGI. Hát és tegyük hozzá, hogy tehát George Lucas a Csillagok háborúja, mert ezt sokan nem tudják, tehát 75-ben ugye megalapította az ILM-et, vagy Industrial Light and Magic-et, ami mondjuk többek között a Transformers-be is, illetve szerintem a moziba kerülő filmek 90%-ának a digitális trükkjeit azóta csináltat le, például ugye legalábbis a Prakátor, a Terminátor, stb. Nem, a Terminátort azt nem az ILM csinálta, szinte tuti. De az ILM meg ugye a Stan Winston, a bábos emberke, aki ott mozgatta ezeket a robotokat. Hát ennek majd utána kell néznem, hogy az ILM csinálta, de szerintem nem az ILM csinálta, mert nem volt költségvetés. Akkor a Terminátor az nagyon filléres film egyébként. Hát én a 2-3-ra gondoltam. Tehát... Ja, igazad van. Igazad van. Terminátor 2 az már ILM. Hát főleg ott, amikor folyik ugye a színészünk, hogy hát azt mondom, hogy 90-ben megint egy olyan akkor. Oda tesz jelenetek voltak. Az hozzáteszem, abból se tetszik nekem a második rész, a harmadik meg főleg nem. Hát mondjuk úgy, hogy a második rész, én azt láttam először, hát nekem ugye megint a motorok iránti rajongás, tehát a Harley Davidson Fatboy miatt ugye azt mondtam, hogy úgy, na ez a motor, és na ott akkor úgy vannak egy jó kis motorozós jelenetek benne. Egyébként ezen mindig gondolkozom, hogy mennyire befolyásolja az az embert, hogy mit lát először, mert azt sokan nem tudják, de az emberi gondolkodás az olyan, hogy amilyen információ először bemegy a fejedbe, az lesz a releváns információ, ez így van. És nagyon nehéz ahhoz képest kimozdítani. Tehát ha valamiről azt hiszed, hogy nem jó, és meg akarnak győzni róla, hogy jó, akkor nagyon nehéz téged meggyőzni arról, hogy az jó, mert neked az van a fejedbe, és ehhez ragaszkodsz, és ugye nagyon nehéz átrakni ezt egy másik környezetben, ezt az információt. És például a kérdés, hogy mondjuk nekem azért tetszenek a 90-es évek motorjai, mert én akkor nőttem fel, és ezeket láttam először, vagy azért tetszik-e a Star Wars eredeti hanggal, mert azt láttam először? Hát ez egy jó kérdés, pedig én is először, tehát én a VHS-es verziót láttam a szinkronból. De és az nekem melyik is... szinkron volt? Hú, amit 91-ben a... Most mondok egy konkrétumot, és akkor rögtön meg fogod érteni. Én a moziban először a Birodalom visszavágót láttam. Uh-huh. Nem tudom, hogy a Csillagok háborúja az mente akkor még moziban, régen, és lehet, hogy te már nem vagy képben, régen egészen más volt a mozi rendszer Magyarországon. Régen nem úgy működött, hogy vannak a premier filmek, lemennek a moziba, és akkor kész. Hát késett egy pár évet. De nem is az, hogy késett egy pár évet, hanem ezeket rendszeresen lehetett látni újra. Uh-huh. Tehát a Csillagok háborúját én 17-szer néztem meg moziban. És hát, nem 17 egymás követő napon, hanem ez éveken át folyamatosan ment a moziban újra és újra. Hát itt, én Szombathely vagyok, és egy kicsit így a reklám, tehát a Szombathelyi belvárosi mozinak vannak ilyen kezdeményezései, amit én mellesleg imádok. Az, ahol mi csináltuk a támadás moziba, aminek szerintem úgy megvan a mozi hangulata és magának. Az nekem a mozi is tetszik egyébként. És én oda rendszeres visszajáró vagyok, hogyha még így hazamegyek családot látogatni, mindig elmegyek, bármit megnézek, mert egyszer imádom a mozinak a hangulatát, én rühellem az IMAX-et, rühellem a 3D-t. Leszarom én is, leszarom. Nem bírnám így vasárnap nézni családdal az esti filmet, mondjuk az HBO, hogy 3D szemüveg mindenkinek, és akkor nem is nézi senki, arra mérget vett. Esetleg van közöttetek olyan, aki 3D szemüvegbe képes filmet nézni otthon, akkor az jelentkezzen, mert szerintem kiállítjuk egy vitrínbe. Én legalábbis nem tudom elképzelni, hogy van olyan ember. Szerintem fölveszik ezt a szart, 5 percig bohockodnak vele, aztán megunják. Hát, tehát édesapám volt az, aki egy picikét így, tehát valamire elkezdte őt az érdekelni, hogy hú, hát ugye 3D TV ott van a MediaMarktban, meg ilyen olyan boltokban, és az egyetlen film, amiben szerintem nagyon jól kijött mostanában ez a 3D-s hatás, az a gravitáció volt. És elrángattam apát, mondtam, gyere, ezt nézd meg, és arra mondta, hogy na ez tényleg olyan volt, hogy volt olyan rész, hogy becsuktam a szememet, és tényleg olyan volt a film. És szerintem egy jó film mellette. Az tényleg nagyon jó film egyébként, bár hozzáteszem, hogy azt se 3D-ben néztem meg, hogy lehet, hogy nem, lehet, hogy csak 3D-ben tudtam megnézni, mert nem volt más előadás, és rohadtul idegesített is, de ott mondják többen is, hogy az az igazából jó volt, de ott se kell a 3D. Tehát a filmhez nem kell a 3D, nem. Mert a film egy sík műfaj. Az a baj, hogy ahhoz a filmhez nem kell a 3D. Tehát egy baromság az egész. És mindegy, rohadt jó a szavari a mozi, azt így. Tehát az teljesen értem, hogy mit keresel ebbe. Egyébként most jön az Alien, be fogják mutatni a Corvinban, és el kéne mennem valamelyik előadásra. Igen, mert... kedvesemnek is mondtam, hogy hát így készül fel, lehet, hogy megpróbálom lenyomni a torkodon, jóval fiatalabb, mint én, és így a Csillagok háborúját is egy 2 hete sikerült így beadagolnom neki a régi részeket, de mondta, hogy jöhet a Birodalom visszavág, úgyhogy most így trenírozom, hogy készüljön, tehát megmutattam neki egy pár részletet belőle, hogy azért ez már digitális trükkök minőségében, tehát ő a mai kor gyermeke, mondjuk így, és ő hozzá van el szokva, hogy digitális trükk orgia, bár a Transformers is utálja, de mutattam neki, hogy nézd meg a Birodalom visszavágot, hogy a Havas csatából mutattam egy képet, és azt mondta, hogy jöhet, tehát hogy ez így minősége egy kicsit már jobb, és mondtam, hogy történetileg is, tehát kevés olyan film van, ahol a második rész úgy csúnyán mondva odabasz az elsőnek, és ez odabaszott szerintem. Igen, igen, aztán a harmadik az meg... Az meg átment abba, amiben az új 3 rész. Igen, igen, igen, tehát a kis mackókkal. Egyébként, igen, azt kezdtem el mondani, hogy a Csillagok háborúja univerzum nekem úgy jött be, hogy voltak képregények. Uh-huh. Voltak képregények, szerintem ez ilyen füles külön kiadás volt, és azt láttam először, és a képregényeket olvasgattam, és nem láttam a filmet. Édesapámnak is megvoltak ezek. És amikor a film, lehet ezeket meg is kéne szereznem egyébként, majd megfeltudom a baterát, hogy megvan-e valakinek, és amikor a Birodalom visszavág megint jött a moziba, uh-huh. volt egy ifjúsági mozi nálunk, akkor láttam először például a fénykardot, másnak képzeltem, mint amilyen uh-huh. film volt, mert lerajzolva nem tudták olyanra, mint amilyen ugye a filmben, és tehát a Birodalom visszavágot láttam először, az az első rész, amit láttam, és abba volt az a szinkronhang, amit te most elhoztál nekem. Uh-huh. Mert egy a lényeg, hogy ugye Han Solo-nak hagyományosan Csernák János a magyar hangja, de az eredetiben nem Csernák János volt. Igen. És nekem valamiért az eredeti hangok sokkal jobban tetszenek. Nem tudom megmondani, nekem is. Tehát a mostani szinkron az... Az az érdekes, hogy ha neked a Birodalom visszavág eredeti szinkronhangja jobban tetszik, mint a Csernák János féle uh-huh. hanszolós szinkrohang. Nem tudom, hogy hívják a csókát, aki az eredeti hangja volt. Nincs. Egyszer már kitúrtam, de mindegy. Most itt van a gép előttem, kinyomozhatnám, de felesleges. Szóval, ha neked is jobban tetszik, akkor valami nem stimmel az elméletemben, hogy azért tetszik jobban, mert ezt láttam először, mert valószínűleg te nem ezt láttad először. A fenetű, nem tudom, tehát lehet, hogy itt valahol nem csak az, hogy az ember mit lát, hanem milyen nevelést kap, tehát mit hoz otthonról, tehát az igényesség utáni vágy, mondjuk ezt ilyen szép ékes szóval. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ugye akkor nagyon komoly szinkronrendezés volt, komoly színészek voltak e mögött, az olok mögött. Tényleg meg volt csinálni, nem egy ilyen összetákolt szinkron volt, ezért lett a magyar szinkronok ennyire nagy hírneve, mert nagyon jók voltak a szinkronok. Most már ugye egy csomó gagyi van, amit a tévékben lát. Hát én is láttam, például az ominózus Beverly Hills Zsarut újra szinkronizálva, ez egy katasztrófa. Tehát... Az, pedig hiába nagyjából ugyanazok a hangok, mert ugyanúgy Dörner György volt. Hát nem tudom, Dörner György ilyenkor, amikor Axel Foley-t szinkronizálja másodszor, akkor nem teszi be, hogy ú, gyerekek, ez szar. Vagy lehet, hogy ő annyi szerepe volt, hogy ő erre nem emlékszik, hogy miket mondott, mert mi emlékszünk. Hát szerintem biztos, hogy emlékszik. Szerintem, mert annyit gyakorolhatja a szöveget, hogy szerintem biztos, hogy emlékszik. Én azt veszem észre, hogy nekem az a véleményem, hogy azért kell újra szinkronizálni, vagy azért szinkronizálják most már kritikán alulian a filmeket, mert tehát próbálják így a fiatalabb társadalom felé is beadagolni, és ugye ez a vigyázzunk, hogy a gyerek ne halljon káromkodást, meg csúnya szavakat, meg ilyen dolgok, mert azt nem értem, hogy én 7-8 évesen láttam a Predator 1-et például, vagy Tom és Jerry nőttünk fel, de mégsem volt bennem az, hogy mondjuk felrobbantsam a szüleimet. Hát, hogy tudtuk nem, kezelni ezeket a dolgokat. Nem kifejezetten ez a teljesen ez az ok egyébként. Az újra szinkronizás az jogi kérdések miatt van. Valószínűleg nincs meg az a kópia, vagy nem lehet hozzáférni. Ez az egyik, valószínűleg olcsóbb így megcsinálni, mint ugye egy gagyi szinkronnal, ahol nincsen normális szinkronrendező, gyorsan feldarálják és kész. Az, hogy szar, az nem számít, meg ugye tévébe kell, és a tévében a korhatárok miatt ugye finomítják a nyelvezetet, meg ugye azt a, igen, amikor éppen meghal valaki, azt is kiszokták vágni, tehát ilyenek. Igen, az meg a másik kedvenc, amikor véres jelenetek eltűnnek filmekből. Ha már egy kicsit ilyen elvont zenék voltak ma, akkor beszélünk egy másikat, az Oasis nevű zenekar, amit gondolom Oasisnak mondanak szovjetül. És ez egy olyan zenekar, amivel ilyen ambivalens érzéseim vannak, mert igazából alapvetően a 90-es években hatalmas sikerük volt, és zeneileg ez egy, tényleg egy jó zenekar. Agyhallottak a tagok egyébként, állandóan baléznak meg minden, tehát elég sokat celebkedtek ezzel, hogy állandóan verekedtek, meg összetörték a hotelszobát, meg ilyesmit, tehát ez ilyen hülye gyerek szintű dolog, de nem nagyon ismerem a tagokat, tehát nem sokat tudok róla, viszont zeneileg tényleg ott vannak. Van egy csomó zenéjük, ami ilyen viszonylag ez a tingli-tangli, de van egy csomó zenéjük, ami tingli-tangli mellett azért baromi jó, és most is egy ilyen szám fog következni, mert azért ne felejtsük el, hogy az Oasis az még rendezene, amit hangszerrel játszanak és énekelnek is benne a maguk módján, tehát teljesen rendben van. Mi is ez a szám most, ami jön, elfelejtettem. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Mindig elfelejtem neki a címét, mert mindig azt hiszem, hogy Right Here, Right Now a címet, de nem az a címe. Do you know what I mean? Ő jön az Oasis-től. A Csillagok háborújának azért van több szinkronja, mert egy szinkronra bekerült a moziba, aztán kijött egy VHS változat, annak már más szinkronja lett, akkor bevitték a tévébe, annak megint más szinkronja lett. Tehát még a Kristóf Tibor volt a Darth Vader a tévéverzióban, emlékszem. Igen. Aztán, na most mindjárt megmondom nektek az eredeti hangokat. Téri Sándor volt először a hangja, a Birodalom visszavágban 1981-ben készült elvéletileg egy szinkron, 1981-ben nem készült egy szinkron. Szerintem akkor ehhez. Mutatták be a moziba. Igen, csak nem nálunk. Igen, hát biztos, hogy nálunk volt. Várjál, nem, lehet, hogy hülyeséget mondok. 77-es volt a Csillagok háborúja. Az első része. Mikor forgatták a Birodalom visszavágát? Nem lehet, hogy 79-re forgatták? Hát én úgy tudom, hogy 80-ba került a moziba, tehát ilyen 77-től kezdték el azt ott úgy kovácsolgatni. Lehet, hogy az úgy viszonylag hamar ide került egy ilyen egy-két év késéssel. Mert például a Jedi visszatér is azt hiszem 2 év múlva lett bemutatva nálunk. Utána lett Csernák János, már hagyományosan Han Solo-nak hangja, aki egyébként egy jó színész, meg jó hangja van, de valahogy nekem nem. A Téri Sándornak meg nagyon furcsa hangja van, de valahogy kurvára passzolt az a karakterhez, és valamiért nekem marhára tetszik az eredeti szinkron, az nekem sokkal jobban bejön, mint a... Ami pedig egyébként, és van egy ilyen bája a történetnek, ha megnézitek az eredeti szinkront valahogy, meg tudjátok szerezni, hatalmas hibák vannak benne. Igen, például nem tudtak angol dolgokat kiejteni normálisan. Igen. Most nem is jut eszembe semmi erről, de valami nagyon röhögtem, amit pont így belehallgattam ebbe, amit hoztál, hogy valamit nagyon-nagyon bután ejtettek ki valami idegen szót. Meg még én emlékszem, a Jedi visszatért, ezt még úgy láttam VHS-en unokatesóknál, hogy az angol hangra rámondták a magyar szinkront. Hát akkor az a sima ez a csöves hangrámondásos történet? Hát az is egy ilyen kis kacagós időszak volt szerintem így a VHS és mozi világban. Én ezt nem láttam soha. Tehát Csillagháború filmet nem láttam. Nem tudom, honnan szerezték meg. Mert talán az mivel ment moziba, meg is jelent nálunk, talán az nem volt annyira jellemző, hogy az alámondásos be. Tehát ugye a többi film az kegyetlenül működött így, mert Terminátor is, meg ezek is úgy jutottak el hozzánk, hogy nem volt esély arra, hogy ez szinkronos legyen annak idején. Igen, most mondjuk Mókás pont a Terminátor kapcsán most megjelent a Terminátor 2-nek egy tavaly volt egy olyan DVD kiadás, amiben a plusz jeleneteket beletették, és nagyon mókás, hogy a régi szinkronhangok vannak benne, de az új részeknél meg tök más mondja a Schwarzenegger hangját, tehát ez is egy ilyen elképesztő baromság, hogy akkor vagy szinkronizáljuk végig, vagy ne adjunk ki egy ilyen változatot. Tehát. De úgy mondod, hogy tehát magában a filmben, extraként? Magában, tehát úgy, nekem úgy van meg DVD-n, hogy benn vannak az extra jelenetek, azokban más mondja a Schwarzenegger hangját, de ahol ugye a régi részek vannak, ott rendesen ez, a régi szinkron van. Mindig nem értem, ez a filmben van így. Igen. A filmet nézed, és más a szinkron a film közepén. Így van, a jelenetek között. Anyám borogas. Mert azt hittem, hogy extraként raktak bele olyan jeleneteket, ami, és az ugye külön extra szekcióban van. Nem, így össze van vágva egybe, és így ki van adva. Azt a kurva, ez kemény. Hát ez egy akkora elbaszás, hogy ez önmagában ezért kuriózom. Hát igen, ez gyönyörű. És ugye az ilyen fanatikus hülye emberek képesek ilyen dolgokat gyűjteni, és igazából ezt én is szívesen megszerezném és gyűjteném, mert ezek marha jó dolgok egyébként. Tehát ez az pont az elbaszás miatt érdekes. Azt nem tudtam egyébként, hogy 2 szinkron hang volt a Terminátorhoz. Fogalmam nincs, hogy ez hogyan vagy. Mint tök véletlenül találtam meg én is valamelyik boltban, és akkor hogy extra jelenetes, ilyen 8-900 forint volt, hát mondom, ennyit egyrészt megér, hogy ott legyen a polcon, a másrészt meg benn van a kivágott jelenetek, aztán otthon csattantam, hogy te jó Isten. Na, ezt kinyomozom. Valószínűleg a kivágott jeleneteket kellett újra szinkronizálni, nem? Így van. Én azt hittem, hogy hagyományosan Gáti Oszkár a szinkron hangja Arnoldnak a Terminátornak. Nem, teljesen más hangok vannak ott benn. Na, ezt most pont nem találom. Igen, és egy visszatérve Ausztráliára, egy számomra megdöbbentő dolog volt, hogy például Szombathelyen, vagy Magyarországon belül mondjuk Budapesten, vagy kisebb városokban, az ember talál ingyenes wifit mondjuk a főtéren. Hát Sydneyben ilyen nincs. És én egyszerűen így hátas dobtam, hogy nem tudok haza skype-olni a családnak. Így kint voltam 3 hónapot, és az alatt kb. 2-szer tudtam a koleszos skype-on beszélni velük. De akkor mászkáltál a belvárosba, George Street, ilyesmi? Hát hogyne, tehát ott volt nekem az egyetemem is. Jó, akkor te is tanuló vízom. Hát engem azzal etettek be gyakorlatilag, ez megint így tehát kicsit így az átbaszásról beszélve, hogy itt megetettek azzal egy ilyen oktatás szervező intézet, hogy kimegyek, ott két héten belül találok munkát, és akkor ott leszek két évig, vagy még akár tovább, és hogy be fog jönni az élet. Azért rendelkezem elég sok papírral, egy egyetemi diploma mellett elég sok szakmám van. Egy többek között CNC-gép programozó, esztergás forgácsoló, amire azt mondják, hogy évek óta például hiány szakma odakint, de aztán közölték, hogy diákvízummal úgymond ilyen mértékű felelősségteljes munkát nem vállalhatok. Nem, hát között. Persze. De ezt többek nem között. Így kellett volna csinálni. Ezt rohadtul nem így kellett. Én úgy mentem oda ki, tényleg itt így nem találtam a helyemet. Engem nagyon érdekel a filmezés, a digitális grafika, tehát én a Transformers-t is csak azért nézem meg, mert úgymond egy digitális trükk orgia, és úgymond én, aki valamennyire értek hozzá, nem mondom magam teljesen szakmabejének, úgy szemkápráztató ezek a jelenetek, az már más kérdés, hogy maga, tehát a körítés az jó, de maga a beltartalom az borzadály, tehát azt így húzzuk le a WC-n. Egy szokott kérdés szokott lenni, hogy, ez szép mondat volt, de minden, hogy miért rángatják a kamerát? És ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként azért rángatják a kamerát, hogy ne lásd a hibákat a cégébe. Hát ugyanezt mondta a kedvesem is, amikor ültünk a Transformers, és akkor a végén mondta, hogy már nem tudja, hogy itt ki kivel van, és én is mondtam, hogy hát én is rohadtul nem érzékelem, illetve még így a cégénél marha röhelyes, hogy amikor megnéz az ember egy olyan filmet, amit elméletek 3D-be adtak ki, de 2D és hagyományos moziban megnéz, egyszerűen ocsmányok a digitális trükkök, mert ugye szemüvegre van valahogy optimalizálva, én ezt nem értek már, és álltak szemüvegbe marha jó mutat, például az új Herkulesbe, amikor ég a tűz, amit 3D-re gondoltak kitalálni, és én a Corvin moziban néztem, sima kis 2D-s vetítésen, és egyszerűen ocsmány volt így a digitális trükkökben. Meg sem nézek ilyen filmet. Hát egy érdekes feldolgozása volt így a Herkules mítosznak, egy olyan is kategória, én azt mondom. De sajnos manapság a filmek szerintem 80-90%-a ilyen. De bízunk benne, hogy jövőre egy az ominózus csillagok háborúját a J.J. Abramsünk nem fogja finoman szólva elkúrni. Most közben próbálom megfejteni még ezt az új rosszinkövetelés témát, de nem találtam jobb magyarázatot arra, mint amit én mondtam, hogy miért szinkronizálják újra a filmeket, ez valószínűleg egyrészt a szerzőjogi probléma miatt, meg gyakorlatilag olcsóbb újra szinkronizálni. Elképzelhető. Nem, egyébként volt egy olyan termés, hogy megszerzem a Kommandót, és nem lehet. Tehát gyakorlatilag nincs meg senkinek. Hát 3 hete voltam kinn az Arnold Schwarzenegger múzeumban, kinn van DVD, de nincs ott a magyar hang, úgyhogy... Hát, oké, csak DVD-t nem tudunk vetíteni, tehát ezzel az a gond. Mert DVD-t nem tudunk vetíteni, ha én azt csinálom, hogy megszerzem Blu-ray-en, és lenyúlom a magyar változatnak a hangját. A hangját nem tudom elvinni moziba, mert a szerzőjogi dolgok miatt, tehát nekem a forgalmazónak az engedélye kell. Ja, csak a Kommandónak nincsen magyar mozi forgalmazója, csak DVD forgalmazója van, az Intercom, és az Intercomot megkerestem, és ők csak DVD-re tudnak engedélyt kiadni. Ja, értem. Betítésre pedig... nem. DVD-t meg nem betíthetünk, mert ugye szar minőség lesz. Nem tudom, tehát ez marad megint... a kalóz vetítés. Igen, tehát ez megint lehet, hogy egy ilyen nevel, ez biztos, vagy ilyen első tapasztalat, az ember mit lát a szüleitől, ugye egy szoktatok beszélni a 80-as évek életérzéséről, ugye a Bodybuilder rádióba, amit nem tudom, én is valahogy így keresek, vagy így próbálok ismerősök fele elhinteni, amit itt szerintem édesapámon, illetve ezek a régi Schwarzenegger és egyéb filmek kapcsán, hogy én is így megkaptam az élettől, úgymond. Tehát például most mondok egy példát, sokan nem tudják elmondani azt, hogy miért vesznek egy Ray-Ban aviátor napszemüveget, csak annyi a válasz, hogy mert menő. Én meg tudom azzal indokolni, hogy például láttam a Top Gun-t, és marhára tetszett, és egy fiatal mindenki pilóta akart lenni, és akkor így jött az, hogy egy ilyen Ray-Ban szemüvekkel nekem, meg egy Alpha Industries pilóta Jackie, amit például Sydney-ben sikerült megvennem, mert kirobogtam augusztusban, amikor ugye ott pont így a télből ment át tavaszba az időjárás, és hulla nyugodtan így strandpapucsba kirogtam a gép ajtát, hogy megjöttem Sydney-be, közölték, hogy 5 fok van, és akkor mondom, menjünk el talán ruhát venni, mert itt én meg fogok fagyni. És akkor így lett egy Alpha Industries kabátom, amit... Eltévesztetted az évszakokat lehet, mert ugye akkor, amikor itt nyáron, akkor ott van tél. Igen, de aztán egy ilyen érdekes váltás van, tehát úgy voltak ilyen 5-10 fokok, azt tetszett, hogy héten lett 40 fok, és így az ember ezt egyébként ilyen Top Gun Jackie-ként árulták valahol, vagy ilyen filmes dologokban, vagy csak egyszerűen találtál egy hasonlót? Ez ennek úgy van, tehát láttam a Top Gun, és mondtam, marhára tetszik, utána néztem, hogy ez milyen márkájú kabát. És kint megnéztem, hogy Sydney-ben van egy ilyen Army Shop jellegű bolt, és van, pont a George Street-en. A George Street. És ez drága dolog egy ilyen Jackie? Hát mondjuk úgy, hogy nálunk, ami nekem megvan, az egy ilyen Alpha Industries 50 éves jubileumi kiadású pilóta Jackie, ami nálunk olyan, beszélünk pénzekről, 110 ezer forint, ott 35 ezer forintért vettem meg. Úgyhogy 3 év garanciát is adtak rá. Hát most nem fogom visszavinni, hogyha elszakad, de egyszerűen imádom. Még a 110 se sok, ha azt veszed. Hát az ember rájön, hogy a minőségi dolgokat, tényleg minőségi dolgokat egyrészt meg kell fizetni, másrészt érdemes utána olvasni az interneten, vagy teszteken, vagy magazinokban, mert nem biztos, hogy mindig a drágább a legjobb. Egyébként majd, ha kimegyünk innen a gymből, akkor megmutatom neked a, hát nem az én autómat, mert az asszony, hogy igazából nekem nincsen autóm tulajdonképpen, nekem cégautóm van, amit a Shopbuildertől kapok. Mindegy, azt majd megmutatom neked. Jó. Ez egy érdekes dolog lesz, ha már a 80-as évek életérzéséről beszéltünk. De elvesztettem fonalat, eszem jutott egy gondolat, hogy mit akartam ezzel kapcsolatban mondani, de abszolút értem, hogy miről beszélsz. Igen, ez igen, megvan. A Hurkával a múltkor rádió felvétele után még beszélgettünk, és ő nekem a Trónok harca sorozatot hozta fel, hogy ez milyen jó. És mutatott egy jelenetet, ami nekem kurva nem tetszett. Arról van szó, hogy van egy csóka, aki szembe kerül egy ilyen nagy darab parasztal, és küzdenek. És a sztori az, hogy a fiatal, amúgy nem túl szimpatikus, de ugye pozitív hőst játszó, talán csak azért nem szimpatikus, mert egy ilyen kicsit ilyen Orlando Bloom fejű. Egy kis nyálarc. Igen, az küzd egy ilyen nagy darab parasztal, és az a lényeg, hogy a nagy darab paraszt az megerőszakolta a húgát, és megölte meg a szüleit, meg mit tudom én. És akkor az a lényeg, hogy most itt a bosszú, és a csávonok, ott van a csaja, és elbúcsúznak, mondja neki a csaj, hogy jaj, ne hagyj itt egyedül ezen a világon, nem foglak, kész, és küzdenek, és a gyerek ügyes, meg minden, de azért egy-kétszer azért visszacsap neki a csávó, és végül is sikerül neki megölnie, és valami ilyesmit próbálkozik, hogy mondja ki a nevét a húgának, akit megerőszakolt. És azért a csávót halálában még elkapja, kinyomja a szemét, és szétroppantja a csávonok az agyát, és meghal. És én utálom az ilyeneket, és pont azt mondtam a Hurkának, hogy én nem akarok megnézni egy ilyen sorozatot, mert utálom, mert van egy igazságérzetem sajnos, és rohadtul utálom az igazságtalanságot, és azt mondom, hogy ha van egy ilyen pozitív hős, akinek megerőszakolták és megölték a húgát, akkor nehogy már ő hagyjon meg. És az a baj, és azt mondja a Hurka, hogy de ez egy ilyen sorozat, itt mindenki rábaszik, de mondom, hogy mindenki rábaszik. Hát mindenki rábaszik, a pozitív szereplők is igazából, nem semmi nem fekete-fehér, tehát mindegyiknek van valami indoka, egyik se pozitív, meg negatív teljesen, meg mit tudom én, mit magyarázok. Hát ez a lényeg. És ma, ha megnézed, ilyen világban menjünk. Régen a Star Wars mi volt? Jó és a rossz harca, jó győzött. Ez egy erkölcsi iránymutatást adott az embereknek, hogy jónak kell lenni. Hát, de ma már felborítjuk ezeket a dolgokat, igen. Már a filmekben, a szórakoztatóiparban is. Hát én pont ezért nem néztem, például mindenki mondta, hogy Dr. House az milyen jó, hogy milyen stílusa van. Hát mondom, engem egy ilyen orvos vizsgán, az biztos, hogy a betonba beleverném, de ugyanezért nem rajongok például a Vasemberén se. Vasember 2-3 az, hogy azt mondom, hogy jó volt, de tehát a filmet a Robert Downey Jr. azt mondom, hogy elviszi a hátán, tehát például a Karib-tenger kalóza is csak azért nem bukott meg szerintem, mert Johnny Depp elvitte a hátán az egészet. Hát az is szar volt egyébként. És a Vasemberben is jól adja a karakter, de hogyha én szembe kerülnék egy ilyen úgymond arrogáns parasztal, hát ez, tehát nem csipem ezeket, mert nekem az érzésem ugyanúgy akár a Trónok harcában, és az ember nem gondolja bele magát a másik helyzetébe. Tehát ez, hogy beszólogatunk, meg játsszuk a Janit, és milyen a fordított helyzetben, én ezt rühellem így a mai világban. Tehát mindenkin, ez a gártástalan át kell gázolni, ez valahogy... Ugye a Vasemberben is az a lényeg, hogy ugye én vagyok a Jani, mert sok pénzem van, igen. És akkor én vagyok a marha menő, és ennél egy kicsit több kéne szerintem egy hőshöz, hogy én most persze nagyon okos vagyok, meg sok pénzem van, és mindent meg tudok csinálni otthon a garázsban, ami persze ilyen high-tech izé, és robotok vannak, meg mindent. Tehát az egyrészt ez butaság, mert az embereknek egy hamis hősképet ad, de nem is erre céloztam igazából, hanem arra, hogy régen a dolgok azok pozitív kicsengésűek voltak mindig, most meg már nem az. Hát igen, ez ugyanúgy, mint a 80-as évek rockzenéje, ugye az online rock rádiós. Erről is beszéltetek, ugye a rapzene. Nekem is megvolt az úgymond rapper korszakom. de egyszerűen kiábrándultam bele, mert azért a Run DMC az megint egy más... Hát az más rap volt, más rap, más dolgokat képviselt. Erősen. És ugye most mit lát a szegény szerencsétlen 11 néhány éves a Viva TV, meg az ilyen olyan paraszt bunkó adókon, hogy jön az Akon, és akkor Lamborghinid van, kurvád van, pénzed van. Szerintem a világnak nem erről kellene szólni, és én ebbe utáltam bele. Erről szól sajnos, én ezt látom mindenhol, és itt jön be egy a motorozás élmény. Tehát amikor először motoroztam édesapámmal, akkor mondtam azt, hogy ez egy olyan életérzés, amit én keresek, és innen jött így a West Coast csizma, a motorozás, és az emberek 99%-a idiótának néz, hogy hát ez mi, meg hogyan, meg miért. Hát pedig lehetne buzitacsód is iPad-del. Isten ments, mondtam, múltkor láttam a kettesen láttam, beszállt egy srác, valószínűleg valamelyik ilyen kis fitness teremből jött, és ilyen, hát még jó, hogy nem rózsaszín, de ilyen műbőr kis edző tasival így felszállt, és így mondtam, hogy te jó Isten, te uram, atyám, meg azok a kedvenc beszólások, hogy mellettem a srác még a régi szombathelyi teremben így megszólalt, hogy milyen jót edzettem, le se izzadtam. Hát mondom, ez így érdemes ide lejárni. Tehát az a jó edzés, hogy le se izzadt. Tehát ez kész. Tehát én így a testépítésben is engem így kövér srácként ezt fogott meg, hogy láttam Arnold Schwarzeneggert, és azt mondtam, hogy ilyen szeretnék lenni, valószínűleg a genetikából adódóan nem leszek ilyen, de engem ez motivál, és ezért megyek le minden nap a terembe, most Budaörsön, de annak idején Szombathelyen volt olyan, hogy télen reggel 5-kor, mert menni kellett egyetemre 10-re, reggel 5-kor a mínusz 15 fokba a hóember, aki én voltam, így gyalogolt a hóesésbe, és mentem edzeni, gyalogoltam 4 kilométert, edzés, egyetem, este meg meló a családi vállalkozásba. Mert alapvetően ugye írtál nekem egy e-mailt, amire nem válaszoltam, ugye ezt tisztáztuk is az elején, hogy ne legyen félretés belőle, hogy ez nem szándékos, hogy nem válaszolok az e-mailekre, főleg a kilométeresekre, mert itt arról van szó, hogy egyszerűen nincs rá időm, tehát amikor kapok egy ilyen olyan e-mailt, amivel valaki leírja az életrajzát, akkor az nekem több óra lenne azt ugye feldolgozni és válaszolni, és hát örülök, ha van időm cikket írni. Úgyhogy ezzel ilyen szempontból gondom van, de remélem, hogy senki nem sértődik meg azon, hogyha nem kap választ, vagy lehet, hogy kap választ csak egy év múlva, tehát az simán előfordulhat. Hát én simán egyrészt ezt is gondoltam, másrészt azt is, hogy én többször tapasztaltam már azt, hogy írtam vissza valakinek e-mailt, és egyszerűen ez a bedobja a spambe automatikusan az e-mail kliens, és gondoltam erre is. Ezért is hoztam el így a csillagok háborúját így nem megbeszélt időpontban, mert mondom, hát ha valami ilyesmi történt, és mondom, leadom, ez a biztos. Tehát jól mondta... Jó, mert éppen összefutottunk. Akkor. Igen, jól mondta az Zorg az ötödik elemben, hogy ha valamit el akarsz érni, csináld magad, és ez nálam elég sokszor így beütött az életem folyamán, hogy utána kell menni a dolgoknak, te nem szabad feladni. Na az a lényeg, hogyha van egy ilyen dolog, hogy valaki írt nekem egy e-mailt, akkor általában ezt én félreteszem egy mappába. Van egy olyan mappám, amiben ezeket gyűjtöm, és megfogadtam most, hogy már programozom a heteimet, hogy mikor mit csinálok. Szóval van egy mappám, amiben már félreteszem ezeket a leveleket, és hát ugye megpróbálom programozni azt, hogy mikor mit csinálok, és most elméletileg egy héten szállok egy pár órát arra, hogy ilyen magánlevelekre válaszoljak, és ez talán majd lendíteni fog azon, hogy ezért választ is fognak kapni az emberek, de ezt még egyszer mondom mindenkinek, remélem érthető, hogy nem szándékos, hogyha kapok egy levelet, főleg, hogyha hosszú, hogy nem válaszolok rá. Mert általában az van, hogy még elolvasni sincs időm, akkor félrerakom, hogy majd elolvasom, vagy valami, csak ugye ez egy rohadt fárasztó dolog, mert én egész nap olvasgatok, meg írkálok, és rohadt fárasztó még, tehát ez a nőgyógyásznak a pina. Igen. Jelenség. És ugye az ember meg nem fog úgy elolvasni egy levelet, meg úgy válaszolni rá, hogy így leszarja és összebaszok valami választ, hanem úgy nyilván meg kéne értenem a lényeget. De szóval nálad meg az volt a helyzet, hogy 130 kiló voltál elvileg. Így van. És akkor elkezdtél edzeni, aztán most nem tudom mennyi vagy, de hogy nem vagy dagadt, az biztos. Hát 77 kiló vagyok most jelen pillanatban. Igen, az ugye azért elég masszív. Hát meg ugye, hogy így írtam a levélbe, és tehát emellett így elég rendesen a cukorbetegség, tehát 13,8-as volt a vércukrom, 14-től kell inzulinozni, tehát ugye eléggé határeset volt, meg 49,8-as volt a testzsírszázalékom, és tehát itt volt egy ilyen egyhetes orvosi kivizsgálásom, nem tudták, ez 10 évvel ezelőtt, ott nem tudták az orvosok, hogy mi bajom van, mitől vagyok én ekkora, pedig 7 éves koromtól 14 éves koromig én versenyszerűen úsztam, de már akkor is én kis duci gyerek voltam. Aztán lehet, hogy ez a sors, vagy tényleg így lementem az edzőterembe, megfogtam a vasúdat, és így szerelem első látásra. Meg egy kőkemény diéta, tehát én nem szeretek ezzel hencegni, de azt szoktam mondani, hogy hogy nem kell feladni, mert meg lehet ezt csinálni. Persze, nem kell hozzá Norbi update, tehát én az elején mindenki ezt megpróbálta, hogy Norbi meg ilyen diét, olyan diét, elmondom őszintén, ezek nekem nem hatottak. Én úgy vagyok vele, hogy ezeknek azért nem kell 100%-ban hinni, mert genetikailag mindenki más. Tehát lehet, hogy ami a Norbinak működik, az lehet, hogy másik 90 embernek is, de mondjuk a Norbinak mi működik, meg mi nem működik, meg minden, ezt fölösleges is ragozni. Hát persze, de ebben is menjünk így bele. Hát a Norbi nekem személyesen megmondta, én ismerem személyesen, hogy azt mondta, hogy az, amit mi csinálunk, azt ő abszolút érti, meg látja, hogy ez egy magas szint és egy komoly dolog, de ő az első lépcső, tehát ő azoknak az embereknek szól, akik nem képesek megcsinálni azt, amit mi megcsinálunk. Tehát akiket én elküldök a picsába az edző válaszolból, azoknak való a Norbi körülbelül, ez az ő szintjük. Ez nem azt jelenti, hogy én kedvelem a Norbit, mert egyáltalán nem, de ebben teljes mértékben igaza volt. És én azt mondom, hogy nem kell erre a szintre lemenni, de akinek meg ez való, vagy ez a szintje, annak az is jobb, mint a semmi. Igen, tehát azért mai világban én ugye lefogytam több mint 50 kilót, és egyszerűen így nem tartom magam egy nagy sportembernek, vagy ilyen példaképnek, nem is szeretek így ilyen, tehát nincs nagy arcom, nem is szeretem magamat venni, de egyszerűen elképesztő, hogy az ember áll a BKK-n, és egyszerűen hogy néznek ki a nálam fiatalabb tinédzserek, mert olcsóbb megvenni a chipset, ez, még ez is egy hülyeség, hogy olcsóbb megvenni, mert nem szerintem összerakja árba, ugyanott van, de egyszerűbb. Még drágább. Vagy még drágább. Elbasztok egy ezeres hülyeséget, majdnem egy kiló chip. Tehát egy kicsit utána kell olvasni, és én... De leszarják, tehát nyilván... a kényelmes élet. Hát meg a Facebook, maradjunk ennyibe. Igen. Tehát 10 évvel ezelőtt nem volt Facebook, mégis mi is felnőttünk. Ennyi. Sőt, hát most pont olvastam egy cikket arról, hogy az emberi agy hogyan struktúrálódik át a Facebook hatására, meg a közösségi oldalak hatására, mert egyébként a Facebook, és én is mondtam korábban, hogy ilyen nagyon primitív ösztönök alapján működik, tehát például a gyökér azért írogatja a szarjait oda, meg azért teszi közé a fényképeit, mert az a sikerélmény a szerencsétlen kis életében. Hát azért teszem ki a nyomi fitness modell vagyok, és azért teszem ki a szarképeimet, hogy lájkolgassanak, és akkor ennek örülök, és ez olyan, mint egy ilyen függőség, és akkor még több szart fogok kirakni, mert azt is lájkolják, és ez a sikerélményem, hogy másoknak megfeleljek, és mutassam magamat, anélkül, hogy valódi tehetségem lenne, mert ők ezt nem értik, hogy a valódi sikerélmény az nem ez, hanem az, hogy valamit dolgozom, valami szimbolosat megcsinálok, és az annak van egy komoly eredménye. Hát a legmorbidabb nekem ilyen hatás így a Facebookon keresztül az volt, amikor egy ismerősöm a rokonának a temetési fotóit így közzétette, és akkor volt nálam az a pillanat, amikor én is azt mondtam, hogy uram borogas, te atya úristen. Azt is lájkolni kell? Azt nem tudom, hogy lájkolni kell. Én egy dologra használom a Facebookot, amikor főleg kint voltam Ausztráliában, tudja kommunikálni a szüleimmel, és körülbelül erre használom, de így, hogy most képeket feltenni. Tehát én szerintem mindenkinek van egy magánszférája, és ezt nem akarom közzétenni. De ezeknek nincs magánszférájuk, ezeknek a szerencsétlen embereknek, mert nekik pont az a lényeg, hogy legyen valamire vergődniük, mert az életükben nincs sikerélmény, mert a Tesco-ba dolgozom, mint pénztáros, és nincs sikerélményem, és nincs annyi eszem, hogy a munkámat kéne jól végezni, és azt kéne megoldani, hogy a Tesco-ba mindenki megtalálja a szart, amit éppen keres, és akkor az lenne a sikerélményem, hogy egy csomó embernek elintéztem a dolgait. Hát igen. És, de nincs ennyi eszük sajnos, hanem azt gondolják, hogy ez a itt voltam, meg ezt tettem, meg ilyesmi, ez a sikerélmény, csak nem veszik észre, hogy mivel a többi birki is ezt csinálja, azért ez nem lehet ebből kimagaslani egyáltalán, bár nem biztos, hogy kimagaslani akarnak, csak beletartozni abba a kasztba. Hát, az emberek egyébként nem akarnak kiemelkedni. Én erre azt tudom mondani, erre talán megint én vagyok a jó példa, hogy próbáljunk meg úgymond örülni, vagy értékelni azokat a dolgokat, amit az élet ad. Nekem is megvolt nyilván ez a korszakom, hogy Facebook. Aztán amikor az ember úgy ráébredt, hogy mi az a marhaság, amit csinál, akkor elkezdi más szemmel nézni a dolgokat, és én most próbálom a munkahelyemen megállni a helyemet, elmegyek minden nap edzeni, találkozok a barátaimmal, van egy nagyon kedves barátnőm, és ezeket próbálom értékelni azt, hogy hétvégén elhozom az irodaparkolóból a motort, elmegyünk motorozni, ki lehet kapcsolni a mobiltelefon, mindenki béke, hogy ezeknek próbálok élni. Egyébként milyen motorod van? Egy 2000-es évjáratú 1001-es Yamaha Dragstarom van, aminek az a különlegessége, mert ez a Dragstar az egy tömegmotor, hogy bordó színű, és ezt úgy sokan megnézik, hogy ezt Magyarországon általában csak feketében meg ezüstben lehet kapni, aztán kiderült, hogy Svédországból lett behozva, én vagyok neki a második tulajdonosa, és az egyik ilyen műszaki vizsgán derült ki, hogy hát egy svéd a kisasszony. És tudtad, hogy nekem is dragsztalom van? Az egyik legalábbis? Nem. Nekem is dragsztalom van, csak az én dragsztalom az nem egészen széria állapotú, vagy finom legyen. Uh-huh. Úgyhogy ez egy kicsit mocsakul néz ki, de nekem is dragsztalom van, úgyhogy ez egy jó választás. Szerintem abszolút egyetlen egy hibája van, ami nálam így előjött, hogy a kardán a szabadon forog, és nekem volt egy olyan csodálatos élményem, lenn az őrségben motoroztunk, hogy csongba beletört a blokkba is a kardán, meg a kihajtásba is a keréknél. Hát ezt hogyan hoztuk össze, ezt mai napig nem tudom, de hát azt mondták a szervizben, hogy valószínűleg, hogy ott a szimmering tömítések elkoptak, elfogyott az olaj, azt, hogy eldarálta valahogy saját magát. De így rácsropott, így hagytam a kardán tenget, úgyhogy ez egy ilyen érdekes élmény volt. Azt mondom, nem volt olcsó játék annyira. Hát mondjuk úgy, hogy olyan szempontból olcsó játék volt, hogy közölték mennyi egy V-Max-nak a komplett kardán műve, ami a V-Max nekem a másik kedvencem, és mondtam, hogy akkor V-Maxunk nem lesz. Tehát amikor mondták, hogy 300 000 forint bele egy kardán tengely a V-Maxba, akkor mondtam, hogy ahhoz képest ezt még diszkréten megúsztam én a maga úgymond 50 000-ével, mert annyit tudtak hozni. Jó, hát az semmi. Tehát, ilyen, tehát mondjuk azt, a motorozás világában ez nem összeg, pedig aztán annak idején a szegény embereknek volt motorjuk, gazdagok meg autóztak, most elég rendesen megfordult ez is. Hát ugye ez egy hobbi lett meg Igazából elkezdenek eltűnni ezek a motorosok, akik divatmotorosok, és olcsó hitelre vették a motorokat, ugye ez már nem működik. Részben pont erről írtam egy cikket most, ami még nem jelent meg a Total Bike-on. Közlekedés biztonsági a téma, azzal kapcsolatban, hogy az emberek valahol azt hiszik, hogy ugye a motor az egy ilyen lassú jármű, a szegény embernek a közlekedési eszköze, a kis motorjával pöfög, és úgy gondolják, hogy a motor elé csak úgy beférünk autóval, és kifordulunk elé, mert ez csak egy motor, és nem fogják, hogy pont fordítva van. Egyébként tudom, mi a megoldás, és ezt neked is tudom ajánlani. Ez már régen nekem bevált, és most, hogy az Oli összetörte magát, azt hiszem teljesen rájárunk rendszer szintűen, sárga izzó. Azt észreveszi a paraszt, mert elüt, annyira elüt a környezetből, és nekem a Yamaha Trailvm az abba sárga izzó volt, és tényleg mindenhol észrevettek, tehát az tök jó volt, mert állandóan húzottak le mindenhol, viszont még reflektorral se veszik észre a sima normális izzót, nem tudom hogyan. Hát ez egyébként tényleg egy érdekes dolog, az a közlekedés biztonság, tehát ugye elég rendesen próbálják most így szankcionálni, meg büntetni azt, hogy nyitott kipufogó, meg ilyen dolgok, és megmondom őszintén, nekem teljesen nyitva van a csövem, nagy csopperesként, tehát én imádom a gépnek a hangját, és még így se hallanak meg, amikor mondjuk, mit tudom, én megyek a két sávosba benne a lakott területen belül, ahol lehet menni folyamatosan a belső sávba, és megyek belül, látom, hogy az űrig az úgy folyamatosan megyünk párhuzamosan egymás mellett, és egyszer csak így oldalra nézés nélkül így elkezd így rám jönni, és akkor ez a, hát bazd meg a jó kúrvány. De valamit te se értesz. Nem hal meg, mert a hang hátra megy a motoron, tehát ez nagyon sokan nem értik, hogy hiába van hangos kipufogód. Csak akkor hal meg a motor az autós hátulról, ha már elhaladtál előtte. Ez abszolút ebben hiába, ha szemből is jössz, akárhonnan, csak akkor hal meg, ha mögötted van. Hát ebben abszolút igazat adok, de azért ugye el nem akarom hinni, hogy valamit nem érzékel abból, hogy egy tömeg megy mellette. Nem, mert homály, ennyi. Mert homály. Hát igen, jó, hát ez... Nem látják a motorokat valamiért, ez pszichológiai tény, és nagyon vicces, hogy én is piros motorra törtem össze magam, az Oli is piros motorra tört össze magát, és állítok felmérések szerint a piros motor nem veszik észre a legjobban, nem értem, hogy a picsába hát, lehet, amikor a piros likít, de most képzeld, ahogy mentünk M7-esen Zolival, Zoli hajlamos lemaradni, mert óvatosan vezet, és nagyon lemaradt mögöttem valamiért, és a tükör egy kilométerre volt legalább. Reflektorral megyünk nappal mindig, és a tükörből láttam bazd meg a reflektorfényt és a piros motort egy kilométerre volt mögöttem. Ja, és úgy is láttam, és mégse veszik észre. Hát, az embereknek annyira hülyék, hogy nem szocializálódott a szemük, hát, vagy én nem tudom, a szem tud szocializálódni. Hát, vagy rosszak a gépjármű oktatók is nem magyaráznak el. Homály, bambulnak az emberek az autóban. Nézzünk bele a tükörbe, tehát hogy... Nem mindig a tükrön múlik, mert ugye egy csomó hülye motoros nem tudja, hogy azért komoly holterek vannak. Tehát például motorral a járműnek a jobb hátsó sarkában nem nagyon kell kavírjálni, semmi. Most volt egy biciklis baleset a napokban, amikor hülye biciklis, ugye előzött egy kis buszt, egy egyes BMW-s paraszt, mondjuk az is gyökér volt, az mindegy, de ebben az esetben nem számított, hogy gyökér. És a hülye biciklis meg úgy gondolta, hogy ugye gyorsanva besilisszol a külső sávba, de hát közben a BMW-s meg megindult kifelé, és elütötte a biciklist, illetve hát nem is ütötte el, csak a biciklis elesett. Yeah. BMW-s meg ment tovább, és a következőnél index nélkül besorolt. Tehát ugye hülye volt a BMW-s, mert ész nélkül kapkodva sorolgatott ide-oda, tehát mindig a közlekedést úgy kell megoldani, úgy közlekedjünk, hogy kiszámítható legyen a mozgásunk. Ez egy alap dolog, nem kell hirtelen mozdulatokat csinálni. De a biciklis mi a fasz keresett ott? Tehát a BMW-snek semmi oka nem volt, hogy onnan, amikor ő került ki egy autót, számítson bármilyen járműre. Tehát a biciklis volt a hülye. Semmilyen járműnek a jobb hátsó sarkában nem kell kabinálni. Se gyalog, se biciklivel, se motorral, se másik autóval. Sőt, mert az abszolút a holtér. Én most itt a motoros társaim ellen szólok, úgymond, tehát én azt sem szeretem, amikor a sportmotorosok így bekacsáznak, ugye áll az autós, és akkor úgy bekacsázunk az autók között. Hát, szerintem azt nem értik meg, hogy elég megjött el, és mondjuk megüti a visszapillantó tükrét, és ott a baj, neki letöri a visszapillantót, ő meg biztos, hogy pofára esik motorral. Hát, mert... vagy nyissák ki az ajtót, mert meleg van. Igen, vagy valami ilyesmi. Kinyúl a kezével az űrge, vagy valami. Megigazítom a biztonsági övet, kinyúlok. Tehát az a baj, hogy ugye sok agyhalott, és ez autósra, motorosra, biciklisre, mindenkire. Ez mindenkire. Nem érti a sok agyhalott, hogy úgy kellene közlekedni, hogy legyen lehetősége, tehát mindig kontroll alatt legyen a jármű. Igen. Tehát ha úgy mész be, hogy te most cikázol őrült módon, és ha bármi történik, nem tudsz megállni, mert nem tudsz rá reagálni időben, igen, akkor nem jól közlekedsz. Úgy kéne közlekedned, hogy mindig hagy annyi lehetőséget, teret magadnak, hogy tudj reagálni. Igen, és erre mondta édesapám is, hogy édesfiam, nem azért kapsz első motorként 1100 köbcentis gépet, hogy villogjál, meg száguldozzám, azért, hogyha olyan forgalmi helyzet van, akkor legyen nyomatékod, mert azért a Dragstein azt mondom, viszonylag egy nyomatékos gép, legyen nyomatékod, onnan elpucolni, vagy ha előzni kell, mert olyan a helyzet, akkor ki tudjál törni, és ebbe abszolút igaza van, tehát valahogy így sose vágyom arra, hogy 2-300-al száguldozzak, nem tudom miért. Na, én azt hiszem, hogy ezekkel a gondolatokkal fejezzük be, mert 20 percet akartunk beszélgetni, és azt hiszem, hogy ezen erősen túl vagyunk, úgyhogy visszakapcsolunk a hurkához. Sziasztok! Na, látod, visszakapcsoltunk hozzád. Tök jó, itt vagyok. És zenélni fogunk, aztán vége lesz. Igen, mi jön most? Most jön a Winger, illetve most jön a Wingernek a szóló zenéje, tőle a How Far Will We Go. Igen, és ez azért érdekes még, mert ebben is van egy érdekesség, aminek most semmilyen olyan lényegét nem fogom feltárni előttetek, ami valójában a számhoz meg Kip Wingerhez kapcsolódik, hanem ez egy személyes dolog. Ezt a zenét, ezt úgy raktározd el a fejedbe, szerintem érdemes leülni az embernek a seggére, hátradőlni, felhangosítani, és meghallgatni ezt a zenét. Ez most egy lassú, viszonylag lassú zene lesz, tehát nem ez a szokásos, dinamikus és vinám zene. De engem... A sírós rádiót csinálunk. Nem, azért nem lesz nyál. Azért azt nem. De engem arra emlékeztet, amikor életemben először, hát nem biztos, hogy először, de éjszaka motoroztam, tehát az volt a sztori, nem vagyok a szüleimmel túl jóban, nem is voltam sose, de volt egyszer egy olyan sztori, hogy mentem hozzájuk le vidékre motorral, és későn tudtam csak elindulni, és éjjel motoroztam, már sötét volt. Gondolom, valószínűleg ősz volt akkor, mert korán sötétedett, és az éjszakai országúton mentem, már párásodott a levegő, már nedves volt egy kicsit, és éreztem a nedves levelek, meg a nedves fű szagát, és ugye ilyen viszonylag mellékutakon mentem, nem a autópályán, láttam a holdat az égen, és ott, és így mentem az éjszakában. Anyámékhoz, ahol vártak az unokatesómék, meg ott voltak páran, és volt egy ilyen kis buli, ami ilyen tálbortüzes bulivá fajult, tehát rohadt jól sikerült, és ugye akkor ők még nem nagyon láttak motort, mert akkor még nem volt ez egy ilyen nagyon gyakori dolog, de mindegy, ez nekem egy emlék, és valamiért, amikor ezt a zenét hallom, akkor ez jut eszembe, hogy mentem a kis gépézémmel a kicsit párás, kicsit nedves éjszakába, kicsit fáztam, de ilyenkor jó fázni, tehát ez egy jó dolog. Na, ez az érzés, ami előjön ettől a zenétől, a viszonthallásra. Hát köszönjük ezt az érzelmes sztorit, nálam ilyen nincs, amikor ezt hallgatom. Nem fogunk sírni. Hát azért, mert te nem motorozol. Nem is az, de nekem erről a számról ilyesmi konkrétan nem jut eszembe. Hát ez egy személyes dolog, nyilván nekem vannak más számok, amiket szeretek. Mindenkinek vannak saját számai, azt hiszem. Nem is az, hogy saját szám, csak saját emlékeim. Emlék, meg nem mindenki emocionális. Tehát én rólam nem gondolják az emberek, hogy én emocionális ember vagyok, de az vagyok, ugyanis hát ezért csinálok filmeket, mert meg ezért írok, mert ezek a dolgok alapvetően mind valamilyen érzést adnak át. Mindig. Tehát amikor egy sztorit nézel, ha csak nézed a Támadás 2-ben a Kati Bélát, és röhögsz egy poénon, akkor is valamilyen érzést és valamilyen hangulatot adsz át, és engem ez érdekel a filmben is, meg mindenben. Csak nekem ez nem úgy manifestálódik, hogy a nyárra vagyok kíváncsi, hanem ez lehet bármilyen téma, amiben egyfajta hangulatot akarok átadni, és a testépítés is számomra egy ilyen, és ezért berzenkedek amiatt az irány miatt, amerhez az egész szar megy most, mert ez nem az az érzés, amit én át akarok adni, hanem aminek én képzeltem a testépítést, amikor elkezdtem testépítő médiával foglalkozni, meg amikor elkezdtem testépítéssel foglalkozni, ezt akarom átadni a mai napig. És ebben benne van a rozsdás vasnak a szaga, úgy, mint ahogy a motorozásnál benne van a nedves fűnek a szaga, meg esetleg a lószaré is, de hidd el, hogy ez nem zavar egyáltalán minket. Na, de ebből most nem menjünk bele ennél jobban. Hogyha meg akartok minket keresni bármivel kapcsolatban, vagy témát akartok javasolni, esetleg válaszolnátok azokra a kérdésekre, amiket feltettünk ebben az adásban, akkor bodybuilder@gmail.com e-mail címben megtaláltok minket. Sziasztok! Na most már tényleg a viszonthallásra. They didn't need it.